سلام باشه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر تقور نيل الذين آهغ كسان تقيل لهم شويل شوي وغيتا كفوا أيديكم بن کئی فی الحال لا سند قتال او د جهادنا وحقیم الصلاة او پابندی کوئی پمج و آت الزکاة او ورکوئی زکاة فلما كتب عليهم القتال هرکل چې فرض کړی شو پایبان قتال او جهاد د الله لپاره کې اذا فريق منهم ناشا پی او ډل دا وینا يخشون يريدل الناس دخلكن يخشون الناس دخلكن يريدل خشیت الله پشان د یرید الله او اشد خشیا یا سخ پیرکی. دی آیات مبارکه کی سوک مراد دی ندی کی دو قول ندی د مفسرینو یو دا چی دا آیات د مومنان مبارک نازل شوی دی د هجرت نمخ کی غید مشرکانو د تکلیفونو نسختن شل رضا اللہ حبیب لیو فرمائل ایدن لنا یا رسول اللہ فی قتال ها اولائے ایدن اللہ حبیب مول اجازتو کد دی خلقو د قتال بارک چی کافر دی نو دی خمون تڑیر تکلیف رو رسولو دا الله حبیب بن شهید قتال نزکد الله ده طرف نه لا ده قتال حکم نه دراغله حکم نه نازل شوه په مکه مکرمه کې ده قتال او ده jihad حکم نو نازل شوه ناول نه هی دا تمنا کولا الله رب العزت ورته وی بن کئ لا سند قتال نہ زک لا فرض شوی نه دی واقیم الصلاۃ وات الزکات پابندی کوي په مزور کوي زکات کله چې پدای jihad او قتال فرض کړي شو نو اینا صاحب یا وڑل ددوی نا یریدل دخل کو نا پشان دا یرین اللہ یا سخ پا یرکیم نگر کایات دا مومنان مبارکی شی نو سنگوی دا دخل کو کافرو نا یریدل پشان دا یرید اللہ یا سخ دا یدی یرید اللہ نا دی یرین وی تبعی را مراد دا او تبعی یرد ایمان سره منافی نوی دا تبعی رب پیغمبرانو علیہم السلام امراتلا ور موسیٰ علیہ السلام تا اللہ حکم کرو چی امساو غرزوا نچوی غرزو لما آرت جور شو واللہ مدبرا ولم یعقب دا غیت منڈکا الہ العالمین ورثوی لا تخف یریگما دیتا تبعی روی تبعی را دی ایمان سر منافینی زکا پا طبیعتنو د بشر کی یرا دا دا حلاکتنا عدل توید اللہ دی یری غنتیا دی دا سخت یرا نو اهل علم دا سی ذکر کړی و اذا الله نا ير عقلا او د دشمن یاره تبعندا سوچ کوي الا په مقصد د قران او د آیات ویږي د الله نه یاره عقلندا او د دشمن یاره تبعندا او قاعده دا د چې تبعی حالت د عقلی حالت نه شدید او سخوی ذکا وای کا خشیت الله وشد خشیا د الله یرا عقلن دا او د دشمن یرا تبعا دا او قاعده دا د حالتي تبعی د حالتي عقلی نشخوی او یو دی ما وجه دا د الله نه يروي نو بل بل د رحمت امیدم دی او د کافر او د دشمن نه خو ته شيره دا او د خیر او امید دي نشتا د زکه او شد خشیا دا بدايات دا تفسیر له شي چې آیات د مؤمنانو بارک شي کد مومنانو بارکی شینو دا آیات مبارک دا مقصد شو جتا سو آوریدو خوبیا رسو اکار وقالو ربنا لما کتبت علینا القتال ویلیو دوی ایزا منگا ربا ولدی فرس کو پمون قتال نگرک آیات دا مومنانو بارکی شینو دا سوال و اعتراض ندے دا دای ته پوس کای د حکمت د فرضیت د قتال تا اعتراض نه لري بلکې دا الله نه تفوس کای چې د قتال سه حکمت ده دا جوابونه الی چې کله آیات د مؤمنانو بارکی شي دویم قول دا ده چې دا آیات د منافقانو بارک دی او دا قول زموږ مشایخو رحمهم الله غوره کړی دی امام رازی رحم الله وی ول اولا حمل الآیات علی المنافقین علامه ابن جوزیم تسهیل القرآن کې وی وقيل هي في المنافقين وهو اليق في سياق الكلام واذا خبر دير لائق د سياق د كلام سرا نغرا ياد د منافقان مبارک نه د بیا د وششکال رانغه دي دمر جوابونو ته ضرورت امرانغه الم تر تو غورن ال الذين هاغ كسانو تا چ منافقانو قیل لهم ویلشیو دویتا کفو ایدیکم بن کیخ اللہ سنا یعنی تاسو فی الحال قتال مکوی و اقیم السولا تا پا بندی کوی پا مزبانی و آتو الزکاة ورکوی زکاة ځکه منافقانم د خپل نفاق د بټولو د پاره به مزم کولو زکات به مر کولو فلما كتب عليهم القتال هر کله چې فرض کړی شو په دې منافقانو باندې قتال ځکه دم کلمه وي د مسلمان ځان ته مسلمان وي اذا فريق منهم ناس في ودل ذوینا يخشون الناس يريدن دخلكنا خشیت الله پشان دیر الاللہ او شد خشیا یا سخ پا یرکی او یو قسم اعتراض غنتی کولو وقالو دیوی ربنا ایز منگ ربا لما کتبت علینا القتال اولی دی فرس کو پا منگ جہاد لولا اخرتنا اولی دی رستو کولونا منگا الى اجل قریب ترنیتی نزدی پوری چی آغا مرگ دی چی منگ پا دی خپلی بستری مرشوی وی بیا با دی جہاد فرس کڑی وی قل حبیب او فرمائے متاع الدنیا قلیلن قلو فرمائے متاع الدنیا قلیل فائدت دنیا لگ غنت دا د دنیا دا لگ غنت فائدہ دا والآخرت وخیرت خیر غرنے لمن اتقا دا هر غچا دا پارچ غد اللہ نیریگی ولا تظلمون فتیلا ظلم باو نکڑی شی تاسو سرا پا برابری دا نری تار دا کجور دا ڈکی اینما تکونو کمزے کچی ای تاسو یدرکم الموتو راگیر بکی تاسو لرمر ایک کورونو کی ایک پپخو بنگلو او کلاگانو کی ای خود مرگ نخلاص نشتا اینما تکونو کمزے کچی ای یدرکم الموتو راگیر بکی تاسو لرمر ولو کنتم اگر کی ای تاسو فی بروجن پاغ بنگلو محلاتو مشید مشید پخو پخو کے ایک پخا بنگلہ کے او میدان د جہاد توتے نے اخسو کی داران در تولاڑ دی خو بیام د مرگ نخلا سے نشتا نتی پا میدان کے خلاصے گے نتی پا کور کے خلاصے گے مرگ نہ بکم پل پٹھے گے حدیث پاک کی راغلی دی دا حضرت داود علیہ السلام دا عادت مبارکو چې دا کور نہ بتلو نو دروازہ بے بند کا طالب علمولا چې دا کور نہ وتل یو کس راغ پسہن کی گرزی دو دای بی بیا نو چې دا سوق دې چې بی اجازه ته زمون کور سره دن نشوي دې ک داوود علیہ السلام راغ نو مونخو بډېر اورټي بدر دې بو ویرا تا دې کې داوود علیہ السلام راغ چې وی قتل د کور په شهر کې او کس ولاړ دې وی ته شو کې چې زما کور ته بی اجازه راغله اپ بند دروازه راغله نا ورته وی زا غسو کم چې په بندو دروازو بندېګم نا وی ختم لکل موت وی او الله پیغمبر ته وی وخت برابر دی بس داوود علیہ السلام په بسترې کټ پریوتو او ملک الموت روح واغستو دلته الله وی ګوره د مرګ نه خلاصي ګنا خود کټ او بسترې او د شهادت په مرګ کې دا اسمان او د زمکه نه زیات فرق دی ځکه د شهید څومره لویه مرتبه ده د الله حقوقو کې چې څومره ګناهونه دي الله ورته ټول په شهادت معاف کوي اے نما تکونو کمزه کې چې ای یدرکم الموت راگیر بکتا سمرک ولو كنتم اگر کئی تاسو فی بروج مشیدا پا بنگلو او کلاگانو پخو پخو کے مرگ با مرگ نسوک پسو کی دارو او پا بنگلو او پا حفاظتو نخلاسی گینا و ان تصبهم حسنتن دایات امام قرطبی وی هوگر چوکم عام دے خو نازل شوئے دے پبارد یهودو د منافقانو کی و ان تصبهم کورسیگی دویتا دی یهودو منافقانو تا حسنت سخشالی یقولو ندی وائی هادهی من عند اللہ و ایداد اللہ دا طرف ندا او موند دی مستحق اولائک او قابلیو ذکر خوشالی او مال او دولت او اولاد راکو و ان تصبهم سیئتن او کورسی گی دیتا ستکلیف یقولون دا منافقان وائی هذه من عندک وی دا ستا د طرف نه د الله حبیب ته وی ګور د الله حبیب ته د تکلیفونو نسبت کوي او العیاذ بالله غیث پیر غنی اے من عندک بسوء تدبیرک وی دا ستا سو د طرف نه دا او استاسو العیاذ بالله ناکار تدبیرو یا من عندک بشومک استا العیاذ بالله دسپیر والد و جنام قرآن دی آیات کی دام بوئی چی منافقانو او یهودو دا اللہ حبیب تسپیروی دا عقیده دا ایده چوی دا شیس پیروی ادا تکلیف او ټکرې مصیبت په موږ د فلانی د وجې نه راغلی لدا عقیده د کفارو د چې دی وای یرا د فلانی د وجې نه او داس پیره دی او فلانی خزس پیره را هر فلانی شی او دکان او کور می سپیره دی او د دې وجې نه ز پټه کرو سر شویم دیو جن حدیث دا ابو داود شریف کې راغلی د الله حبیب فرمایي اتویارتو شرکن دری پیری وی سیزونو کس پیر وال گنل او داغین اٹکر تکلیفون گنل دا شرک دے دا اللہ حبیب وی شرک دے او دا کی دا گرد فرعون موا لکو گرد سور آراف پنہم پارکیت او داغه آیات مبارک او ګورئ یو دیر شم نمبر دا سیزونو کس په رواله غنل چفلانه سپیر دې منتد دی وجن ټکری دی دا د فرعون عقیده وا نہم پار سوره آراف آیات دې اوسل یو دیر شم فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ کَلَچِ بَرَاغِ دِ فِرْعَوْنَ وَدِ قَوْمٍ تَسُ خُشَالِي صِحَتْ بَوْ عَبَادِ بَوَاب قَالُوا نُدِ فِرْعَوْنَ وَدِ قَوْمٍ بَوِي لَنَا هَذِهِ زَمُنْدَ پَارَدَا خُشَالِي دَا او مُنْدَ دِ قَابِلَ وَلَائِقَ وَمُسْتَحِقِيُو وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ أَوْ كَوْبَرَسِ دَدْوِيْتَ سَفَرِشَانِيَوْ سَتَكْلِفْ قَحَتْ بَوْ بِمَارِ بَوَا يَتْوَيَّرُوا بِمُوسَى سپیرو آلِ بِ گَنُلُدْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ وَمَمْ مَعَهُ أَوْ دَهَرَ غَچَا چِدْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ سَرَمْرْ گِرِو بِبِدَاس دا بیماری او دا قحطونا مصیبتونا پمونگ ددوی دا وجه ندی علا خبر شئی انما طائرهم عند الله دا سپیر والد دوی سبب د خیر او شر دوی عند الله دا اللہ پا حکم او مشیت دے دا حک خیر رازی ام دا اللہ پا مشیت او ارادوی او کشر دنوم ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر ددوین پوہی گینا اگر دا عقیدہ چیسی زنو کس پیر والے گنے لکام مسلمانان دنا پوہی دو جنہ کئی دا دا سمودیانو عقیدہ وا اگر ایشلم پاراو نن لسم کی سورہ نمل او داغی آیاتو گرئی وم سلوی ختم نمبر پا نلسما چکل ختمی گی قالو اتویرنا بکا و بمن معکا قال توائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون قالوا تویرنا بکا دی کافرو ثمودیانو صالح علیہ السلام تویلیو سپیر حال راغل دی پا مونگ بکستاد وجنا ستا د وژنه ګوره سپېره حال په مراغلی و بمن معکا او داغ چا د وژنه چې تاسو سره مرګري دي. قال طائركم عند الله پیغمبر ورته وی سپېره حال ستاسو دا خود الله په حکم دی. بل انتم قوم تفتنون بلکی ای تاسو یو قوم چې امتحان در باندې کې دی شي. اگر سوره یاسین ګورئ چې دا عقیده د مشرکان وا پیغمبران سپیر غنل د دویشتمه پاره په آخر کې سوره یاسین ګورئ آیات غوریا تلسم قالوا اننا تطيرنا بكم قالوا دي مشرکانو دي درواړو پیغمبرانو عليهم السلام تويلو اننا بشكم چيو تطيرنا بكم سپير حال راغله دي پمنګ استا سود وجنا لئلم تنتهو کتاسو دی خپل دعوت د توحید نه من نه شوي لنرجمنکم خامخ فکانو بمولو ولیمسنکم منا عذاب الیم خامخ او برسیږي تاسو ته زموږ د طرفنا عذاب درناک. قالو طائرکم معکم پیغمبران ورته فرمایلیو سبب د سپیر والی ستاسو تاسو سره دی دا خو ستا خپل ناکار عمل او ناکار عقیده ده دا هغې د وجه نه د الله عذابونه را ځي. دګوره دلته وي وین توشوی به هم صحیتتون کورسېږي د یهودو منافقانو لس تکلیف یقول وایي هذه من عندک و اذا استاد طرف نه ده د الله پیغمبر من عندك بشومك استاد سپیر والی د وجنا. امام قرطبی قالو على جهت التطير او دا خبره کړی و پیغمبر علیه السلام باغ سپیر والی غنلو. قل افرمای کل من عند الله طول دا اللہ دا طرف ندی کا خیر دے کا پریشانی دا. فما لها اولائی القوم نسشیوی دی قوم لرا دی منافقان و یهود لرا لا یکادون نزدی ندی یفقهون حدیثا چی پوہشی دی پا خبر کدر لا. ما صوابك من حسنة فمن الله وما صوابك من سيئة فمن نفسك وردی دے کی خطاب دا اللہ حبیب تا دے خمرات تی امت دے اللہ وی ما صوابك اغچ رسیگی تا تا اے انسانا من حسنة دسنیمت او خوشا لینا رزق فراخش و عبادی دا. فمن اللہ نداد اللہ دا طرف انعام و فضل لے. وما صوابک من سیئت اغچ رسیگی تا تس تکلیف قحط راغی دا رزق تنگی رالا نور مصیبتن رالل. فمن نفسک نداستاد عمل وجدا و دگنا وجدا. فمن نفسک من قبلک او فمن نفسك من عملك فمن نفسك اي بذنبك داستاد گنا وجدا. وارسلناك للناس رسولا اور علی گلیه ممتاز و حبیبا خلق ترسولا پیغمبر. وکفا بالله شهیدا او کافی دے اللہ گوام. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ هَرَغَ چاچِ تابیداریو کا د رسول صلی الله علیه و آله و سلم فقد اطاع الله نبی شک تابیداریو کدا الله. ومن تولى سوچ واوڑید د الله د حبیب د طاعتنا فما ارسلناک علیہم حفیظا ننیر علی گلیمونگ تاسو پدوی فازت کون کی ویقولون وائد منافقان ستاسو پسوحبت و مجلس کی زما حبیبات وعاتن اے امرنا وشاننا طاعتن ویکار زمونگا وشان زمونگ طاعت دے اے وی زمونگ نورکار سدستا سود تابدارین بغیر اے پا مجلس کی داسی خوگی خوگی خبری کئی حبیبا فیدا برزو من عندک کلچ لارشی من عندک استا سود خواود مجلسنا بیت طائفت منهم دا بیت پا گنو مانا گانو رازی اے زوار و موہ مانیم دا زوار دروغ جوڑی موہ غلط خبر خیستکی ابیت پا مانا دا غیر او دا بدل او دا حرف امرازی ذکر تبید تبدیل توئی او دا پدی مانا امرازی وی بیت الرجل الامر اذا دبره لیلا وی بیت الرجل الامر دشپیه چی او خبری تا تدبیر جوڑ کے دیتا تبیت وی بیتا دشپیه مشوری او جرگی کئی او تدبیرون جوڑوی طائفت منهم یو اڈلد دی منافکانون غیر اللذی تقول بغیر داغن تقول چی دی ڈلی تاسو تا فرمائی دی دی ای تاسو تا پا خوخلوی منتابداری ادشکی جرگی کئی چی دا اللہ حبیب او دین دا دعوت او مسلمانان دا بسنگ مٹاوو دیتا بسنگ رکاوٹ جوڑی گو او دا تقول یا صیغه د مخاطب دا یا د دې کی صیغه د مؤنث وا وګوره که د مخاطب صیغه شی نو معنا دا غیر د هغه نه تقول چې حبیبا تاسو ورته فرمایلی دي یا غیر الذی غیر د هغه نه که د مؤنث غشی تقول چې دی ډلی ویلی دي تاسو ته طاعتن ویلیو او د شپې ټولش په سوچونه او مشورې کوي چې څنګه وستا سو د کار ته رکاوټ جوړي فارز عنهم والله یكتب والله لکی ما یبیتون او چې د شپې کم تدبیرونه کوي فاعرض عنهم نمختن واړوا اے حکم دے مخواڑوا دی پدی رانی سما او دا خبر امچالا مکوا یا فارغ عنهم مختواڑوا یریگت دا سرما او پروام مکوا و توکل علی اللہ او بروسو کپا اللہ وکفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ محافظ او ذموار افلا یتدبرون القرآن آیا دی سوچ او فکر نکی پا قرآن کی گردا کتاب گرد سوچ او د فکر د پار راغلے دا قرآن د سوچ او فکر د پار راغلے او سوچ او فکر بغیر د دین نه کیږي چې معنا د ذکرینی نی څنګه معنا ځدنی نو څنګه سوچ وکې پکې د قران معنا او تفسیر سره ځدکی د یو آیات کې بیا تدبر او تفکر کوي دا قران د تدبر د فار راغله تا د تمخ کې ګوره سوره بقره کې تیر شو آیات گرئی دو سورہ بقرئی دو اکمت یائم نمبر داد تدبر کتاب دے او داد سوچ او فکر د پارا اللہ را لے گلے دا قرآن د تدبر کتاب دی. قرآن حکیم الہ العالمین د تدبر د پار را لګلی دی کې بسړه سوچ او فکر کوي. اگر کده پتش ما په معنی نه پويږي نو د تدبر حق دان کو الله را خلق مذمت بیان وي ومنهم امیون و اذن پد یهود کی عوام دی لا یعلمون الکتاب اے پوہیگی نف کتاب چدایات سو ایمان سمطالب کئی ورده مضمت ذکر کئی اللہ مانی امانا و تشتلاوت کئی لکد آمانی امانا گانی مورد نوی ومنہم امیون زن پدوی کی عوام دی پدی یہودو کی لا یعلمون الکتاب پوہیگی نچدی کتاب کسوی پماناو پا تفسیرن پوہیگی إلا مانيا مگر تشتلاوت کوي وإنهم إلا يظنون او نديږي مگر ګمان کوونکی دي. وګورئ دی آیات کې ویلي چې قرآن د تدبر د فار راغله سورې سواد ګورئ د مشتم فارکه او د سوره سواد آیات ګورئ او کم دیرشم نمبر درویشتمه پاره کې سوره سواد راځي چې قران د تدبر د فار راغله. فرمای الٰہی العالمین د سوره سواد آیات د یو کم دیرشم نمبر کتاب انزلناه الیک مبارک لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. وی کتاب دے را لے گلے دے مندائی لے کتا ست حبیبا مبارکن د خیر و برکات و نڑک کتاب میں دنیا پہ د برکت جوڑی گی قبرم پہ د خیر و برکت جوڑی گی اخیرتم پہ د برکت جوڑی گی دا د صد پار راغلے لیتدبروا آیاته چدا خلق د دی پایاتونو کی سوچ او فکر کی سوچ فکر ال کی جتا معنا او تفسیر دکو ولیتذکر اولو الالباب او دی دپارا چې نصیحت تی نواخلی خاوندان د عقلنو. او دغه شان آیات ځان سره ولي کوي سوره محمد کې مرازی آیات د شپږشتم پارا د آیات د څلورشتم افلا یتدبرون القران ام علی قلوب اقفالها افلا یتدبرون القران آیا دی سوچ او فکر نکئی په قران پاک کې چې دا څومره عجیب کتاب دی. ګور ټول مخلوق سره د دومره وسه او طاقت نه د دې کتاب د مقابله نه عاجز دی. دا د دې دلیل او نخره چې دا د الله کتاب دی او دا د بنده جوړ شوی کتاب نه دی. ولو کان من عند غیر الله کچره و دا قران د طرف د غیر د الله نه لکه دا کافر او يهود چې څنګه ګمان کوي لوجدو نخامخ مندل بوي فيه فدي کې اختلافا كثيرا اختلاف ډېر اے تفاوت به پدې کې او زل به یو خبره کوله بل ځای کې بلا او تناقض به دی کې تناقض به یو ځای به یو خبر او اختلاف نه مراد دی دې کې تناقض او تفاوت دی. نو دې کتاب خبرو کې تفاوت نشته ګني چې یو ځای یو شوی او یو ځای یو خبر او بل ځای بل خبره کوي. ورته بند خبرې داسي نن یو وینو سباتی هیر دی داغی مخالف خبره او کا نگورا چی بندوی د خبرو کې تفاوت او تناقض وی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ دَهُمْ دِي زَمِيرْ نَسُوكْ مُرَاد دِي لذي لیکن مفسرین یو دو قولونا ذکر کری وَإِذَا جَاءَهُمْ كَلَچِ رَاشِدِ مُنَافِقَانُ تَا لکه دا تفسیر ابن عباس او د امام زهاق رضی الله عنهم نه منقول لے چې د هم ضمیر نه منافقان مراد دي او باز سلف وای چې دین هغه کمزوري مسلمانان مراد دي چې د خبري پورا حقیقت ته نه رسیږي. اکثر مفسرین دی طرف تلاړ دي چې مراد تی کمزوری مسلمانان دی چې دی او خبری کنه او حقیقت تا نرسیگی یا دوانا ڈلی تی مراد دی لکا ابن عطویه او مفسر دی او ای دوانا تی مراد دی و اذا جاءهم کلچ راشد ویتا امر یو کار یو خبر من الامن دامن ناوی الخوف یاد یرنا ایدا سی خبر رالا چیاغی امن واجبولو یا یرت پیدا کی دا اذاعو بهی دا با زائد دے اذاعوهو اذاعو بهی دی دا خبر مشور کئی خبر بس مشور کا ایل اللہ حبیب بلاڑو آو جماعت دا مجاہدینو بلاڑو او دا الله الله رکی جهاد وکولو دای بارکی بس خبر رو رسیدو یاد امن نو دای ودا خبر خورولی به تحقیق به دا خبر خورولی وسم د باز خلق عادت دار خبر رو رسید نی حقیقت سره سی غو بس زر زر پیلاو کا او په یو صاحب کې ټوټ کله خبر کوس دا خبر ډېر زیاته ده خبرې پھیلاول او دا غی رښتیا او دروغ ته نه کتل وردینا الله رب العزت منع کړي دیو جن د الله حبیب فرمای وای کفا بالمرء کذبا ای یحدث بكل ما سمع دیو سړی د درو جنوالی د پاره بس دا خبر ډیر او کافی دا چې څه اوري نو بیان یې ته خو چې څه اوري چې ته وو په کې رښتیا نو ټول سړي درو او خدا سي موبایل لیور کې یې درو جوړ کړ نو موبایل له ټوله دنیا کې خورا کړ یې د بل نو اوري د نو بل له خبر خورا کړ. نبی علیہ السلام فرمائی بئس مطویت الرجل زعمو حدیث پاک دے وی دیرا ناکار دا سورلی دے او سڑی چی دے یرا خلق وی دا سے ہوئی خلق دا سے ہوئی سنگا وی یرا خلق دا سے ہوئی دا خبر تحقیق نشتا گورے خبر رو رسے دا نتیجی بل لکی تال د دنیا او د آخیرت سه خیر په جولی کې واقع شو دی یو خبر بل لکی دا خوی ډیر خطرناک دی دا اللہ حبیب منع کری انقیل وقال ایوی خلق سوئی دا قیل او خال لی او دا اغلا یعنی خبری دی وی من حسن اسنام المرء ترکوهو ما لا یعنی بالا یعنی خبری دام دی چې ډیر خلک سوئی بس غی دروغ وی دیم ور سره په دروغ شروع شي کله چې راشي دی ته او کار د امن او یاد یې رینا اذاعو به ناغه ور وی به تحقیقا ولو ردوه کدی دا خبر واپس کړي وی ال رسوله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الى اول الامر منهم او خپلو حاکمانو تا چکم د دوی مشران او سمجدار خلق دی. اولو لمر نمراد اغا مشران صحابه کرام دی چی اغای پا کارونو پویدن. ویلاو للمر منم خاوندانو د امر او مشریت د دوینا. دا خبره ایتا ویلی چی مو خدا سی اوری دلی لعلمه الذین نخام خاپو شوه په تدبیر د دې خبرې هغه کسان یستنبتونه منهم چې هغه روباسی تدبیر د خبرې د دوینا. استنباط د مجتهدینو د دې لفظ نه ماخوذ دی او استنباط په لغت کې الاستخراج ته وایي. دی یو شی درېستو طلب د دې کې د استنبتون او معنا سوا یخرجون تدبیره چرواس یا غی تدبیر د دې خبره منهم د ذینا. ذکر سو خو په خبره نه پويږي کار سوک پوی دے نو دادو را پریشانی بولی وا. دا خبر ایتا واپس کنے وے چیز دی خبر اس مقصد دے نو دور کیسا کہانی او پریشانی او دو امت غم بد دی نا نجوڑی دو. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. دزنی وقت یو خبری دانسی خلق دغا جوڑ کی وہ مدرسہ کی ناس تو دشیخ الادیس مولانا محمد سنجان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سر یو امی سرے راغلے ہوئے خوب ملی درے در مدرسی محتمیم غریب ناپو یاو دزنی محتمیم سرے لمنی ویدا شو هغه دا خوشاجيب خوب دی دا چاله وی مشورې کړي چا وی ریوند لولې کوي چې مشران ولې وای دي کې شیخ صاحب راغی وی سي هغه زا مونږه کا خوب دی لیدل ما سره رخصت کړي دی ریوند په لګل اره کا به سړی خوب لیدو څه چلو شو یا تا خوب لیدل ساري دی په مولا څنګه نو کله خوب وی نکراسي او خبره درا په مخه کړي دغه خبره سمجدار او خلکو تواف سکول پکار دي. لعلمه الذين په هشبه په تدبیر د دې خبره هغه کسان یستنبتونه منهم چې غیر او باسي تدبیر د خبرو د دینا چې هغه د الله رسول صلی الله علیه وسلم نه او اول الامر دي اغول الامر دی او د الله رسول له ولولا فضل الله علیکم کچرنه فضل د الله پتا سو رحمت د الله لتبعتم الشیطان الا قلیلا. نو هم خاروان شی وای تاسو د شیطان پسې مگر لغون تی بنو روان شوه. اے دا فضل دا اللہ و دا رحمت نس مراد دی نو دا فضل او دا رحمت نس مراد دیزے کی دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ترا لیگلنی او دا آخرنی کتاب را نازلولنی. اے کچرنوے فضل دا اللہ پتاسو چی اخیرنے پیغمبر علیہ السلام در ترالی گلے ورحمتو ورحمت نوے چی گور دورلوی کتاب را لی گلے لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا نُخَام خَارَوَان شِوِي بَوِي تَاسُ دَ شَيْطَان پَسِ إِلَّا قَلِيلًا مَگر لُغُمْتِ بَنَوِي رَوَان شَوِي. اور آیات کی اشکال لے خوکو سوچ مولوکو وای که قران الله نویر علی گله او رحمت للعالمین نویر علی گله نو شیطان پس بروان شی مگر لگ بن روانه کوي. نو چې قران او سنت نه لگ بسنګ نه روانه در شیطان پس نو د دې مختلف جوابونه علما کرام وکړي. خو یو خپل جواب دانه چې مفسرینو ذکر کړي ازمون مشایخو بدا غره کولو اے وایک قران او سنت نه وې د تاسو به شیطان پسی تلی وې مگر لک خلق من نه وې تلې داد جاهلیت اغه مؤمنان او موحدین یادای هی تعالی فطرت کی ایمان او توحید چولیو لک ورقه ابن نوفل او زید ابن عمرو ابن نوفل داد جاهلیت موحدین ورقه ابن نوفل ګره د جاهلیت دور ده خو مؤمن نه او زید ابن عمرو ابن نوفل ا دې عرب لولا او ای به د بت پرستاین باندې کول ادب ورته وی ګډ الله پیدا کو واخ ورته الله رو باسي نو د بل په نوم ویولې صباح کې نو دې لا قلیلا نه مراد هغه خلق دي چې فطرتی طور سرا اغید الله معرفت او توحید تا ورتلار سمشویوا فقاتل فی سبیل اللہ نو جہاد کو حبیب دا اللہ لارکی لا تکلف الا نفسک پا تکلیف کی نشی چولے مگر نفس مبارک استاسو دبراء ابن عازب رضی اللہ عنہ نا چاہتا پوس کرے ہو وی یو سڑے د سلو کافر و سرک ملاو شی نو جنگ کولی شی دیکھو با دی آیات دلان دینا نا دیچے اللہ وی ولا تلقو بی ایدیکو ملت تخلقا لکا آیات در تسور بقرہ کی تیر شو نا اورتوی نا اللہ خپل حبیب توی فقاتل فی سبیل اللہ یو پیغمبر ثوی وی طول کافر سره आवाज او جنگیگا دیو جن د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی والله لو قاتلنهم حتا تنفرد سالفتی وی قسم الله زبد دی کافر سره جنگیگم تر دی چې ما ته شهادت ملاو شي یو عجیب جنگی ابو بکر رضی اللہ عنہ چې کله خلیفہ شو نو باز خلق مرتد شل او نبی علیہ السلام زن کدن کی یو سو وصیتون کڑیو یو پاری کدامو او غزو جیش اساما ویز خدر نروانیم خود اسامہ رضی اللہ عنہ دا لخکر د دشمن سره جنگ وای اے د دې لخکر امیر او تیارې د الله حبیب په خپل کړه لخکر روان خود لخکر چې وته د الله د حبیب حال نازک نو لخکر د مدینه نه بهر وته او بهر پړاو واچولو چې حالات د الله د حبیب نازک دي لیکن الله حبیب وفات شو د چا ورته دا مشوره ورکا چې خلک هم مرتد شول وی دا لخکر م جنگاوه دا ورته دا لاسوای د الله حبیب په خپل دی او لخکر روان کړي تاسو په دې کې ما سره اختلاف کوي لو خالفتنی یمینی لجاهتها بشمالی دا راغی او دوی عزم او اراده ده ابو بکر رضی الله عنه وی قسم دې کزما خیلا زما مخالفت کوي د دبنمنم په دې ګسور سره جنگیګم او دا قرباني وی چې الله ټول فضا صفا کا فقاتل فی سبیل الله حبیبا جنگیګ د کفار سره د الله لار کې لا تکلف الا نفسک تکلیف کی نشیه چولے مگر نفس مبارک استاسو وحرب المومنین او تیزی ورک مومنانو تد قتال اید جہاد بارک دیل تیزی ورکا اکه څوک تیاریږي نن حبیب یوازې او جنگيگا وقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسك دغره یوازې د الله حبیب ته دا حکم نه امام زجاج و امام قرطبی دا قول ذکر کړي امر الله تعالی رسوله صلی الله علیه و آله وسلم بالجهاد وان قاتل وحده وی الله خپل حبیب ته حکم کړي د جهاد اگر کی आवाज وی اگر کدا आवाज وی وحرج المؤمنین او تیزی ورک مومنانو تف جہاد عسی اللہ زرد چی اللہ ای کف بن بکی بأس اللذین کفرو جنگ دہغ کسانو چی کافر دی اید کفارو دا جنگو نب بس کی ختم بے کی زور بے ختم شی اگر اخر کی الله دا الله دا حبیب او دا صحابه په زمانه کې زور ختم شو بلکې دا غزوه احزاب نه دا الله حبیب التو فرمایل غزوه خندق کې وی الان نغزوهم ولا يغزونا دا زبان مبارک دا الله دا حبیب نه په غزوه خندق کې دا کلمات وروتل وی اوس با مون کافر پسیزو دینا پس با مون پسیسوک نرازی او دا خبره و ترسو چې مومنان پا خلدین کلکو اچه مون خلدین پریخو نبیا کافر زڑور شو او دا خپل وطن مسلمان پسی وطن ترازی عسی اللہ حضرت چی اللہ یکف بن بکی بأس الذين كفروا جنگ دا کسانو چې کافر دي والله واشد باس نه بشه تاسو ډوډه جدا شي دبل دله جدا کای ترشه یې پر ته په وشو شي پر چا سره کې چې دې وازي شي زه تا هم کار لپاره یې دا ډوډه جدا کته قران ناول نه ځان لې ځان لراوه پر شری ځو ورته پس قران ناول شه والله او اشد باسن الله ډیر سخت دی په جنگ کې واشد تنکیلا او سخت دی په سزا ورکولو کې بای اشفا شفاعتن حسنتن هرغه چا چې شفاعت کو شفاعت خیستا یکل له نصیب منها وی بدل رب رحد دینا ومن یشفا شفاعتا سیئتا چاچی شفاعت کو شفاعت بد یکل له کفل منها وی بدل رب وجد دینا ور شفاعتونو تقسیم در تدیزه کیو کو چی شفاعت دو قسم دے یاو پنی کئی کی دے اے لکا پنی شفاعت حسنہ ستوئی پنی کئی کی دے چا شفاعت کے پتواعت کی کے او سیدی توئی چی پا گناہونو کی تم ناغد پارا منڈی تلیوے اولما اولی کلی شفاعت حسنہ دام دے اے دے دعاو پا منز کی اختلاف دے تدے اصلاح کوشش کے طالب اللہ جر در کئی دام شفاعت حسنہ دے د دوو جنگ نه د دوو دشمنی دا د دوو اختلاف دی او ته د جوړولو کوشش کې طالب الله د دې شفاعت حسنه اجر در کوي او ګره شفاعت صحیح سره چغلی کې جنگول کې غیبت کې او شفاعت حسنه وې دام د مسلمانانو له دعا کې او شفاعت سیدہ دا اسی بی سور تخیری کے اسی بی سور تسکے خیری ور تکے دا شفاعت گورا دو قسمکو شفاعت دو قسمکو چاچی شفاعتو کو شفاعتن حسنتن شفاعت نیک اے دنی کئی پکار کی چا سرمندت رووالا یکل له نصیب منها وی بدل رئیسا و برخد دینا ومن یشفا شفاعتن سیتن چاچی شفاعت کو شفاعت ناکارا اے غل لے وی جدے میرا اخلاص کو ڈاکو میرا اخلاص کی بس اغلا کئی دیر اخلاص ہے یکل له کفل منها وی بد دفارا بوج دینا معاشر خرابی کی امپدی چی پا معاشر کے بازی بارو سوخ خلق لی نو بس سوک دی یو مشر مرگی سوک دی بل مخینے خبر اکڑی چی گو رمونگ در سرمند دی ترلی وو زمونگ تو لوٹو نستا دی او کغلا مو کول را خلاسے با خو اکا ڈاکا مو کول ناور لوی بلکل ویشی پا خبر آباد دی زنی وقت کے بعد پولیس والم د غټو خلکو نه مجبور شي دای د پاس پس معاشره خراب شو مجرم ته سزا ملاو نشو زړور شو نو چا چې ناکار شفاعت کو دل رب د دین اسوی د دین بد د پار بوجوي نگر پا ناکار او دو گناہ پا خبرو کې سوک دی چا تا منڈی نوائی گنی دغا مسئلہ بیوی ایو حسنی بسری ہم اللہ او جامی قول ذکر کرے وی خیست شفاعت سدے چی پا دین کی جائز وی او شفاعت سیئے سدے چی پا دین کی جائز نہیں تعالی شریعت او الله رسول او جدا شفاعت درست نه رضا الله حبیبم فرمایلی مسلم شریف حدیث ده اشفعوا تجروا ولا يقضي الله على لسان نبيه ما حبا تاسو ما تدخل کو شفاعت کوي اجر بدر کی دی شي او الله ونخل په نبی په جبا غفي سلکای چې کما الله تخوخوي وکان الله ذی اللہ علی کل شیء مقیتا بہر یو شیوانی مقیتن غنی معنی غانی وینو سوچو لکوی مقیتن معنی و مقتدرن ذی اللہ بہر شی قدرت او طاقت ورن کے او مقیتن په معنی د حفیظ و مرازی دی اللہ پا ہر یو شی حفاظت کونکے او مقید دی تموئی دی اللہ روزی تقسیم اونکے رزق اللہ ورکی رزق دبل چالا سوکی نشتا عدل تمو فسرینو لکلی ایوی چالا دی سفارشو کو نو پا دی سمو عوض اخلی نو دا رشوت و حرام دی دیوانه وساخ لینا هي په هر ځای کې ګور باروسو خلق او ته چې هغه پارمن دې تر دې وه شفاعت کې نو بدی بس اخ لینا کدی واه سندار رشوت او حرام ني لکه بازي کلو کې غریب د پارمن دې وای خواغه نشاخ ني په خوا د مشرانو ته یاد دي چې دې کلی مشر وو ناغله به خرچم ورکول او طالب اله سکول شفاعت به کولو نو چا ک چاته سفارش کو نو معرف القران کې موي نور علماء لیکلي وای پدېسا غستل رشوت او حرام دي اباز د الله نیکان بندگان یو نیک سره مون چلته اوس کو ژوند دی الله دې خیر برکت ورکي کو فاتي الله دې وبخي چا سره پولیټیکل تلاړو یک وایلو کې پولیټیکل مسله لکه دلته تاڼې ماڼې لسړې شي نه چې چا سره سګلر شي او دوی داستا د خورا ګډ دی شو نو ډېر زمانه خبره راغله 15000 روپۍ ورکې ملک سیم داستا ګډ دی دا ورته صبر کوي ته پوس خوب زر زر مدرسې لمه لګا وی دا شان دي سړي سره لاړم کار یو شو با ورته دا خو حرام دي دا غزم ورکو به شوق د الله نه یریږي نو چاله دي سفارش کو سپي اخلي نو دا رشوت او حرام دي وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ كَلَّا سَلَامٌ وَاچُولِ شُپَتَا سُپَس سَلَام چُولُ سَرَام اے چاس سلام دربانې واچولو فَحَيُّوا نُتَاسُمْ سَلَام وَاچَوَي بِأَحْسَنَ مِنْهَا فَخُوَ الْفَازُ سَرَدَا غِنَا تو په هو الفاظ دا غیر سلام واچوا او ردوها یا کم از کم دا واپس کا چې کم کلمات در تا غویلی نو کم از کم دا واپس کا. ادا یو مسله دی شفاعت کی پاتې شو ګور یو حکم یو شفاعت وی کچاله دې سفارش کو او هغه نه منلو نه شفافکی کی د دام د شریعت نو خلاف دی. هروی پلانی سره خبرې نو کوې زور ته او کار بهاره کې تلو او هغه نو کو لګره یو حکم دی یو شفاعت دی کچا ستا سفارش نه منلو ناغ نه بن ګیله کې دو ناراضه بل زکه د دې منل او نه منل دا پاغس لازم نو لکه حدیث پاک کې راغلی دی د بخاری شریف حدیث نه مغیث غلام او د دې بیبی وا بریره رضی الله تعالی عنها د دې چې آزاد بیبی چې آزاد شوا نو مسله را سلا چې خاون غلام وي نو خود ته اختیار دی کدا پاتې کیږي او کنه پاتې کیږي. ا مسله کې دایمه اختلاف همشتا نو بریری رضی اللہ عنہ ویزن پاتې کیگا نو دا روانو او خاون ورپسی جڑل مغیس رضی اللہ عنہ نو دا اللہ حبیبو یا بریرتو اتق اللہ فَإِنَّهُ زَوْجُكِ وَأَبُو وَلَدِكِ اے بریری دا اللہ حبیبو ورطو یا اللہ نو یریگا دا خود خاون نے اگور دا استاد بچی پلارم نے فقلت بریری رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ تأمرنی بذلك دم رو خیار و اذا اللہ حبیب حکم را لکے قال لا انما انا شافع و اینا زو حکم نکو زو غدر تسفارش کو ناغیب قربان بیابا تا منظورا ننا گورا پیغمبر نخفشو وی کا عمر کے نپاس سترگو ما تا منظور دے پزڑاو سترگو اللہ حبیبی لا امر خودرت نکوم انما انا شافعن زخو درت سکوم شفاعت کوم سفارش درت کوم نگور پدی خفا کیدل یا پدی سہغستل دا گوری دا شریعت مخلاف دے کل گوری تا شفاعت کے خو مناسب نی اغون منلو نخبکان منکه. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ کل چه سلام وا چولی شی پتاسو پس سلام چولو سرا فحیو نتاسم سلام وا چوئی بی احسن منها پخیست سرد دینا او ردوها یا کم از کم دغان پا الفاظ واپس کئی ګور زموږ د دین په خولي محاسنو کې دا همدا سلام چول اے چا درته وي السلام علیکم دته وای وعلیکم السلام ورحمت الله ګور په خیسته طریقې دی سیوا کوي او لفظ دی سیوا او کاغه ورحمت الله او نتو ورته وبرکاته مو آیا ثور ثوا برکاته موایا اواز علماء وی بس د سلام انتها د برکاته پوره دا خباز صحابون د برکاته نه پسم سه الفاظ ثابت دي لکه ومغفرته نو علماء لیکري دا اگر چې سندونه ضعیف کې خو چراجم کې نو د دین سو جوړيږي نو دیوانې د بدعت او د ناروا والی اطلاق درست نه دي. سلام چاوا ټولو نو صدا غي پورا جواب ورکا او پورا سلام ټول پکار وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دغره د دې ډیر شنه کای شوې د پورا سلام السلام علیکم لسنه کای شوې ورحمت الله شل شوې وبرکاته دیر شوی او کاغ در ته سلام واپس کو او پورا سلام واپس کو نو دیر شنی کئی داغی شوی اچون کې د ده واپسی د سلام ده پارت سبب جوړ شوی نو آغا نیکی بم اللہ تعالی در کئی نگو ردیو سلام او جواب شپیت نیکی شوی سور شپیت نیکی جوڑ شوی عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ په بازار تراوتو شکار وینو یو مرګره په امزام سره پوتلو نه یو ځلغه ته ویځه چې بازار للار مسلم شریف حدیث نا اورته ته خوشاله نه چا سره ودریږي نه نرخ نرخ مو کې سره بازار لږ نا اورته ویځه سلامونه لپاره ده ته بازار للارې اکم نکم په یو سلو کسانو دې سلام واچولو نو سلو له چشپیتو کې زره ور کیسه ته جوړ شو نا سبي جوړ شو ها ور شپک زره نه کای دي جوړ شو یا شپک سوا شو شپک زره شو کنه دا زګوره بازار لپدی نیت دي چې سالب نا نو دې ک ټماټو او پیاز او بادرنګ لوځو یې کار پسې هوته مګه سلام لوته وایي چې کار به یې کار غوسل کیدای چې په دې نیت د کور روزه چې زه په مسلمانانو سلام اچو د یو سلام د نیکې شي د بیج بازار کې دعا مو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير ويلس لا کني كيف عملنامه کې ولیکل شي یو ګډا اوس مړ مونږ چلته مال یې زه بچو فارغ کړي وای مال وای چې دغه بم دراړي د پخول او شې سبزی مبس ډېر لري کورې ویزه دې دې دې یوې خبرې د پار بازار ترون چې لس لا کنه کایو غټم دا راوتري د غټیو کنه تاسو دا وا چا له شروع کو ټماټر یو لوي کار میو ها ازلې و ګورې کله چې سرانو رو یره مال غو دې رک الله دې مولا صحیح خوې راک کوئی نظم گڑ وردی نمون کور کی بدی ردی شورو ایک تمال کی پسی واپس بازار لڑاڑی بیاری کلیم ہوئی نو دس لاکھ دی اول کی گڑ دی اس دی دس لاکھ بیاش دا ایریدل کوئی حلوی خبر ہو جتا لیوی چی مرچکی خودی ہیر امال کا خودی ہیر رکا یا چی بازار لدی پشلون خلکو دی سلام موا چولو او دا کلیمہ دیم دا بازار ہوئی سمر دا قبر او دا خیرت گٹ دیو کا اگر سلام کور کی مچول پکار دی زنانوام پیو بلا چای اکثر مسلمانان کور ته دی سلام نا چای مستقل احادیث راغ دی او د قرآن آیاتو دا دی پا کور کی خیر او برکت را دی سلام سرا نو پا خپل کور ته دی سلام چوا زنانوام پیو بل سلام چای اگر سور کسب پا پیدل فلون کی بانے اچھائی معشومان و بانیم سلام اچھاو چی دید اسلام طریقہ زدکی او سلام یو خکل دعام دا او علماء و رکیلی دا دعوتن دے ور دعوت یوانی یو قسم ندے بعض علماء کرام علی کریوئی دا سلام مانا صدا دا دعوت دے سلام د الله په نومونو کې او نوم دی نو بعض علماء وی د السلام علیکم معنا دا شوه وی خبردارې دکاندار او پټیواله ته ناشته وګوره سلام ذات د سر د پاسه حاضر دی الله دې موږ کې دا ورته واله ک سلام ورستا د سر د پاسه او الله والا دی خیال کوا ور دعوت شو بلتا چې الله د سر د پاسه دی نو یو دا دعوت دی بل دعا دا او وګوره دعاګانې پوره کیږي پدری اوسې زلو یو چې سړی د آفتونو نه په سلامتی آوي د آفتونو نه شي په سلامتی آوي دویم زاده چې د حاجتونو پوره وي او دریم بیا دې ته محتاج دی چې دا فتونونه د سلامتیا میشوي او دا رحمتونه او د دینی او دنیوي حاجتونه پوره کېدل م میشوي وګور السلام علیکم کې دا وای الله دې تاسو دا فتونونه صحیح سالم ساتي ورحمت الله الله دې تاسو د دنیا او د آخرت رحمتونه درکې وبرکاته برکت په معنا د دوام نه دا د آفتونو نه سلامتی او د رحمتونو دا حاصلې دل دا د همیشه قائم او دائم وي سپکې پاتې شو دعا کې سلام دا چې دعا د چې پرې نه خورلی دا وی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته او سلام ځان ته مستقل مسائل دي اوازی جمعو خطبہ کم مونگ دا سلام مسائل را جمع کری ناغ مسائل سڑے واوری کم از کم دے سلام پا طریقہ زان پوئی کی وَإِذَا حُیِّیتُم بِتَحِیَّتٍ کَلَچِ سلام وَاچُولِ شِفَتَاسُ پَسَلَامَ چُولُ سَرَا فَحَيُّو بِحْسَنَ مِنْهَا نتاسم سلام وَاچَوَئِ پډېر خاسته طریقې د دینا او ردوها یا کم از کم د الفاظ واپس کړي هدي په ورباځي خدا شي زمونږ بد نصیبی دا کپه واځي خلکو ډېر سلام شي تنګي یک څوک راځي او تاله یو زل 10 روپۍ جی جیب کې کیږي اجي دې ستنه نه راځه او 10 روپۍ 10 روپۍ کیږي بد بوګنته وي بیا بیا راځه وی یو ځل سلام واچول ادوی در لو کنه چې بیا وکته په تنګي یو ځل دې دیرش نه کوي غټلې د اخرت خبرې دا چې منتشر شي د دا په خلاف له بي دي نه دا چې څوک سلامونه اچي ته په تنګي اسوک چې پويږي نوای په خوشحالي نبی رسول سلام د صحابي کور تراغله دروازه وټه کولا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ د صحابی له کیوی چې دا خو پیغمبر در له دعاګانې کوي دا موکه بشر ته ناغروغن کې جواب ورکو اجازه ته موکو په پرد چې دوباره له دعا وکي بیا د الله حبیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ادخل الله سلام او رحمت او برکات دی دنشب هغه بیا پټغن ته جواب ورکو دریم ظلم د الله حبیب سلام واچولو نو چې جواب اهوا او نری د الله حبیب واپس لاړو صحابي زر دروازه کولاو کا وی قربان چې کوم سلام دی چولې ما جواب درکړې خورول مې ځکنه ما وی پرې د چې در سلامونه را باندې واچي ور څومره هرسته د صحابه او د سلام ان الله بشک الله کان علا کل شیئن حسیبا دے پا هر یوشی حساب کونکے اللہ چی دس خبر و حکم کڑے نو دی طولو حساب بکئی نگر سلامم پا کراغے سلام اللہ حکم کڑے چی سلام باچوئی او اچول سنت دی او واپس کول واجب دی ادا مسئلہ بعض عالمان وی اغکم سنت دی چی دواجبو نے ثواب دیر لے اب آئی وګور سلام اچول سنت دي او واپس کول واجب دي خو ثواب دا چول ډېر دی و یا کوم سنت دي چې دا واجب نه اجر ډېر دی الله الله رب العزت لا اله الا هو نشته د بل د عبادت او بندګۍ مستحق الا هو مگر دا یو الله دې لا یجمعنکم خام خارا جمع بکتا سو الى يوم القیامت او رزید قیامت تا را جمع بمکی رزید قیامت تا ایدی قیامت رزید قیامت لیوئی ویلی ان الناس یقومون فیه لرب العالمین دیتا یوم القیامت زکوئی خلق برب العالمین ته ادریگی دی صاف دپارا یا علماء لکلی دی قیامت تا یوم القیامت زکوئی لئن الناس یقومون من قبورهم الیها خلق بدیتا دی قبرن نراپورتشی قبرن نراپورتشی اللہ تا بودریگی لَيَجْمَعَنَّكُمْ خَامَخَا رَاجَمَ بَكِتَاسُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَرَزِدِ قِيَامَتَّا لَا رَيْبَ فِيهِ شَكْ نِشْتَ فَرَاتْلُودِ دَيْكِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا او سوق دے دیر رشتینی دا اللہ نپویناو پا خبرکی فَمَا لَكُمْ سِشِوِ تَاسُ دَفَارَا فِي الْمُنَافِقِينَ فِيَتَيْن چې د منافقانو بارکی دوړلې جوړې گئی پیدا کوم منافقانو امام مجاهد وای و یو قوم د مکی مکرمین وروتیو مدینه منورې تراغلو د خیال کول چې موږ مهاجرین یو بیا مرتد شولاړ اې د الله حبیب نه په بهاني اجازه غوښتو یره ویل ته مکه کې زمون سه پیسی میسی او هغه براړو ندای بارکی د مسلمانانو اختلاف شو چاوی مؤمنان دي چاوی منافقان دي الله د آیات رو لګلو واصل خبر دانا حدیث د شیخینو کې راغلی بخاری او مسلم شریف کې او دا حدیث امام ترمذی او امام نسائی او امام احمد رحمهم الله هم ذکر کړي زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ وی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد تووتو نس خلق تی واپس شل لکتا سلمخ کی غزو احد کی تیر شل عبداللہ ابن عبی ابن سلول سرد سولو کسان واپس نو دوی بارکی د صحابه کرامو دوڑا لیوی نو اللہ دایات رو لیگنو فما لكم سشوی دی تاسو لرا فی المنافقین فبارد منافقانو کی فیتینی چی دوڑل جوڑی گئی واللہو ارکسهم بما کسبو اللہ دی تباکڑی دی داغ وجن چی دی سکڑی دی ارکسهم یادا پمانا د تباہی دی ارکسهم اے اہلکهم امام ابن کثیر وئی یا ارکسهم ردهم الی الکفر بعد الایمان او د دې معنا ادلهم دے الله هلاکړي دی دوی تبا کړي دی دوی او د کفر ته واپس کړي بما کسبو دا غاملو د وجنه چې دی کړي دی اتریدون آیاتا سوی رادل رئی انت حدودا چلار سمکئی من حاوچا تعدل اللہ چی اللہ بیلاری کڑی ومن یدلل اللہ حرغ سوک چی اللہ بیلاری کی فلن تجد له سبیلا نو هرگی زبن امیدائی دفار سلار ده ہدایت ودو خوهگنی دی لو تکفرون چتا سم کافران شئی کما کفرو لکسنگ چی دی کافر دی فا فتكونون سواء نو شیب پد کفر کی دی او بل سر برابر فلا تتخذون من شيء منهم ذي منافقان نا اولیاء دوستان حتى يهاجروا في سبيل الله تر دې چې دای د الله لپاره کې هجرت وکړي. ورایات کې اشکال لې منافقان خو مدینه کې نو کوم ځای ته هجرت وکړي؟ هجرت خو به د مکه مکرمه او د نور دار الکفر نه مدینه دار اسلام ته کولو حتا یو هاجرو فی سبیل الله. علماء لیکلي اصل کې هجرت پدریو ما ناغا نورازی اید حجرت مشهور دری ما ناغا دی یو د دار الکفر ندار اسلام ترالی اید کفر وطن دیت د اسلام وطن ترالی حجرت دیو کو دا استعمال مشهور دی. دویم د حجرت وی ترک المنحیات تا ناروا کارونه پر خل لکه نبی کریم علیہ السلام فرمایلی بخاری شریف حدیث دے وی المهاجرو من هجر ما نهى الله عنه. مهاجر سوق دے چې سوق دا غ سیزونو نه منع شو چې الله ته منع کړي. یو د هجرت دا دوی به معنا شو. دریم د هجرت معنا د الخروج للقتال د الله لاره کې جهاد ته وتل. دی دې کې آیات کې دا درې معنا مراد تا. آیات مبارکه کې دا درې معنا مراد تا. وای منی سید دوینا اولیاء دوستان حتا یو هاجرو فی سبیل الله چې دای اوزی جهاد ته د الله لاره کې ځکه د دم منافقت خود دی وجه نه پډاګه شوی چې اوهد کې پیغمبر علیه السلام او مؤمنان یې واځي پرې غل دای ته واپس ول وی الا بدای په دوستۍ نشي حتا یو هاجرو فی سبیل الله چې دای هجرت کی د الله لاره کې اې د الله لاره کې هجرت کی. وګوره د هجرت ګڼ اقسام علماي کرامو ذکر کړی. د هجرت د پارسری ګڼ اقسام دي. ادا ټول په هجرت کې راځي. وګوره د هجرت اقسام د فائدې د پارا سره واوري اوسه کی او دا ټول په هجرت کې راځي. اگر چې د بازه مراتب د بازه نصیوا دي. د هجرت انواع سدي. یو هجرت مدینه تا د پارا د مدد او د نصرت د نبی کریم علیه السلام. ادا په اول د اسلام کې فرض و. دویم هجرت د منافقانو ده. ناغدار چې دوی په غزواتو کې وزي. او دریم قسمه هجرت دا ده چې الله رب العزت سکړي سپن کړی وي او دا غي نتاسو کو هجرت دیو کو. دا غینا دیسو کو حجرت دی اختیار کو. دین علاوہ د حجرت نور علماء کرام ډیر قسمون ذکر کنی وی حتی یو حاجرو تردی چی دی حجرتو کی دا اللہ پدا رکی فا ان تولو کو آوڑی دل دوی دی دی حجرتنا او کتال تنوزی او د فرضی قتال نه مخړی دا اعتقادی منافقان فخذوهم نورویني شي وقتلوهم او دوی قتل کئ حيث وجدتموهم کمزه کی چې مو میدوی ک زمین هلوی ک حرم وی ولا تتخذوا منهم وليا ولا نشيرا او منی سید دوی ندوش ولا نشویرا او نعمدادی منی سید دوی ندوش او نعمدادی الا الذين مغرام کسان یشویرون الى قوم چی پی وشول دی او داس قوم سرا بینکم چی پا منستاشو کی و بینهم میثاقن او پا من داغوی کی کلک واددا استاسو دی او قوم پا منز کی عهد واددا ادی زان داغوی سر مرگرکو سوک چی دا چا پا عهد کی داخل شل ندے با پا عهد کی داخلی سابیگی إِلَّا الَّذِينَ مَغَرَا كَسَان يَسْلُونَ جِفِي وَشُلِ لَا قَوْمٍ دِيَوْ دَاسِ قَوْمْ سَرَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ جِفَ مَنْ سْتَاسُ وَوْفَ مَنْ دُدْوِيكِ اِكْلَكَ وَادَذَا نَبْيَعْبَدْ مُعَاهِدِينُ سَرَا چِعَهَدْ دِي عَيْسَ رَبَ جَنْكَ وَيْمْ ایسر با جنگ نکوئی او جاہوکم یاراشی دا کافر تاسو تا حسرت صدورهم تنگشوی دی سنید دوی ایو قاتلوکم دا چی تاسو سر جنگو کی استاسو دا جنگ کولو نمسینا تنگشوی نور وسو طاقتی نشتا او یو قاتلو قومهم یا دا چو جنگیگی دخپل قوم سرا ندا سے خلقو سرم الہ الالمین وی جنگیگ ایمام ولو شاء اللہو کد اللہ و خشوے وے لسلط و هم علیکم نخام خام و سلط کڑے بے وے زور ور کڑے بے وے دا کافر پتاسو فَلَقَاتَلُوكُمْ نُخَامَخَا تَاسُ سَرْبَدَي جَنْگِ دَي نوچه اللہ و لڑ تنگ کڑے حمت ورت ختم کڑے او دے جنگی گی ناو تا تراغے نم اللہ مسلمان تاوی تم ور سرم جنگی گا عدلتا علماء او دا ذکر کری دا کافر پا مسلمان پا کسو طریقو مسلط کی گی ګور دې ټول ته سوچ پکار دې چې کافر مسلط دې دا مسلط کې دل پکم وجه دي نو ګور کله آزمائش او امتحان دې لکه سوره محمد کې را روان دي او دیر شمایات دې ولنبلونکم حتا نعلم المجاهدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم الله ای خامخا امتحان برا ولم او د کافر سره بتا سو جنگی گئی چې مونږه سرګن کو مجاهدین د تاسو ناو صبرناک عقل داسي چې کافر سره جنگ نه مؤمنان د ګناهونو نه پاکي سوره آل عمران کې در تثیر شو آیات یوسل یوسل ویختم ولیمحص الله الذین آمنو او دې د فار چې الله پاک صاف کی هغه کسان چې مؤمنان دي اے کافر په مسلط کو دای خکلک دی په ایمان در پدر شو اپ هجرت صبر کوي بیا په قتال صبر کوي نو بس سور ګناهونه جودا غین الله پاک کل نو کافر مسلط کو خدای د ګناه نه پاک کل ایو درې متری کم ده و ایکل کافر مسلط شوی د عذاب د وجنا ای مسلمانانو کې منکرات دي گناهونه دي ټول معاشره د سودنا د ګنانا د بدکارونا د دروغ نه ډکلان الله ناراض شوی کافر مسلط کو د دې خبرو ته سوچ پکار دی چې را مسلط کې دل د سو جن دي اوس زمانہ کې تقریبا مسلط کې دل زموږ د اعمال د وجنري موږ دین پریخه دین ته مشاکړې دین ته دین نوایو کدا الله خو حشوي لسلتهم علیکم نخام خادئی بے مسلط کڑے وے پتاسو فلقاتلوکم نخام خادئی بتاسو سر جنگی دلے وے فین اعتزلوکم کدئی اڑخو ڈڑا کوی تاسونا فلم یقاتلوکم ندئی جنگی گی نتاسو سرا وعلقو الیکم السلام اپیش کوی تاسو تسلحا اے د صلح درخواست کئ نګور کافر سره صلح جایز ده کله مسلمانانو په کې فائدہ وی دیو جن قران کې دوه قسم آیاتونه راغلي الله وی وین جنحو للسلم فجنح لها سوره انفال کې وی وی کدی صلح ته اعلان کئ نو حبیب اثمر ته اعلان وکا اور اس سورہ محمد کی راغلی وہی صلح تے مرعب علی یوزے کی من راغلی او بلدے کی اجازت نو علماء لکلی مسلمانان بگوری د حکومت اسلامی بارایا او مشوری او قلمن خلق بگوری ک صلح کی فائدے نو صلح دیو کی او ک صلح کی نقصان دے نو صلح دین کئی وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَا پِشْكَوِ تَاسُ تَسُلْحَا فَمَا جَعَلَ اللَّهُ نُنَدِگَرْزُ لِلَّهَ لَكُمْ تَاسُ لَرَا عَلَيْهِمْ فَدَاسِ قِسْمَ كَافِرَانُ سَبِيلَ سَلَارَدْ جَنْكُونُ سَتَجِدُونَ عَزَرْدِ چُوبَ مُمَئِ تَاسُ آخَرِينَ نُورْ كَافِر یریدون آئی بیرا دلری این یعملوکم چتا سنامن حاصل کی خود منافقت پتری کے اے زڑکی نفاق دے زڑکی ٹگیلا اپا جبے در نامن غفتو و یعملو قومهم امن بحاصل کی دخل قومنا و ایسر بے پٹ موافقت وی پٹ ایسر راز باز بے کلما ردو الى الفتنه کلا چه دی واپس کړي شي فتنه تا ور کی صوفیها نو وردن بکړي شي پدې کې فتنه نس مراد دی اے چې شرک تلاړ شي بیا خپل شرک او کفر کوي یا د فتنه نه مراد د مسلمانانو قتال له تا نه خوی پټه گئی امن غخته اقوم نه ممن غخته وای سره پټ موافقت ده نو کو چر کافر روبلل چرازی مکرا امون سره مرګری شي چې مسلمانان قتل کو نو دیوا اور کی صوفیها واپس بکړی شي په دې فتنه کې نو فتنه شو قتال د مسلمانانو فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ كَچَرِدَيْ أَرَخَ وَدَدَ نَكَيْ تَاسُنَا او ستاسو د قتال نبندیگینا وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَا او نپیش کئی تاسو تسلحا وَيَكُفُوا اَيْدِيَهُمْ او نبندی لاسو نخبل ستاسو د قتالنا فَخُزُوهُمْ نُدَاسِ قِسْمَ کافر رونی شَي وَقْتُلُوهُمْ قَتَلِ كَيْ حیثو ثقفتموهم کمزے کچی دئی ممئی کمزے کچی دئی ممئی نگر اقسام دے کافر جوڑ کر ہے یو محارد دے جنگی گی دس رب جنگی یو معاہد دے عہد دے دس رب جنگی گی خنن علماء لکلی یولوی نقصان جوڑ دے مسئلہ نا سیدہ چې د مسلمانانو په تمام دنیا کې یو حکومت وي اوس دا چې یو کافر دی یو بل سره جوړ دی بل سره جنگ دی نو یو له معاهد دی او بل ته محارب دی بدی سوره مسلو کې اشکالات جوړ کړي یو کافر دی یو ملک د مسلمان سره جنگي ای تبار د پار محارب دی ابل سره دوستی را نګور کله چې خبره خطا شي نه سره سره نقصانات راوړي د مسلمانانو په تمام دنیا کې یو خلیفہ وای. د کفار اول کوشش دا و چې را مسلمان ټوکړي ټوکړي کړي ټولي ټوکړي ټوکړي کړي انور مې کوشش کوي چاله وې دا نار روچ تک چې زدا جوړوم دا جوړو اذان لیر ملک سي ټوکړو غواړ دا چې اسلامي ملک ټوکړي کیږي دې پسې د کفارو لاس ته آی بس کمزوري کوي او دای په خپل مقصد کې کامیاب شول. عربي سور ټوکړي کوي د چا دومره ملک دی لکه یو ځله چې واړي آزاد ته ملک دی د چا دور دی د چا دور ټولي ټوکړي ټوکړي هغه زور او قوت سکو دا غي تس نس کړ اټول ځان ته کېدول وقتلوهم وجنئ ذی حيث سقفتموهم کمزه کې جدا محاربین کافر ممی واولائکم او دغه قسم کافر جعلنا لكم غرزول دم تاسل عليهم فدوی سلطانا مبینا دلیل خارد قتال او جهاد. اوس وې قتال کې خوګر خبردار چلته مؤمن قتل کې وما كان لمؤمن ندی صحیح او درست مؤمن د پارا ای یقتل مؤمنا چی قتل کی مؤمن الا خطوئا لیکن بخطا اثر استثناء منقطع وا اے لیکن ان وقع خطوئا کدا خبر خطا سر رالا او د خطا مختلف صورتونه فقها او ذکر کړي. دغه کچا مؤمن خطوئا انم قتل کو نو دی قاتل چوٹی نه چې بس خلاص شوا ومن قتل مؤمنا خطئا چا چې قتل کو مؤمن په خطا شرا فتحرير رقبه مؤمنه نو آزادول بيد غلام مؤمن فتحرير فعليه تحرير رقبه مؤمنه فدب آزادول بيد غلام مؤمن ودیتم مسلمتن او دیت بیور کڑشو الاهلی وارسانو ددی مقتول تا. ور خبری تا سوچ کوئی مسلمانی خطوان قتل کو یو با غلام ازادئی ارسو ایوز غلامان نشتا یا غلاموی خوصی نشتا نو دو میاشتی پر لپسی بروجی نسی که ده بیماری ده وجه نه پا دی منز که یو رو جو خود بیامه ده سرکای اپا منز که با کلوی اخترم نراولی یو سری یو زل درو میاشتی رو جی دیوی نو ده وڑو که اختر نروستی شورو که نو بیم تفوسو که ویدا خویر ده ما پس دی پشپیتم رو جلوی اختر رازی نو مسئله کتابو ندا سی دیگلی منگا غطاوی چه بس رو را نصیب دی خپل ده کشپیته مانی پورا کاولوی اختر رانگی خوب پورا شوا اکا پاکی لوی اختر رانگی بیا بیده سرکی پس لوی اختر پی رانگی شپیته پر روجه بانی زکر دا دل سزا ور کئی نو دا بنا دی بیماری دو وجنا دغا کئی هر سنگ چی دی بدا شپیته لگاتار برابر ای او دیت ستوی دی دیت سمانا دا زمو دی علماء د دیت دا معنا کړي ادیت ما یعطا عوضا عن دم القتيل الى وليه. دیت ما یعطا هغه چې ورکی دی شي په بدل کې د وینو د وجلی شوی نه د دی وجلی شوی وارثانو ته ادیت څومره نه په قتل خطا کې. امام ابو حنیفه رحم الله وی 1000 دینار دی او لزر درهم دی. امام مالک رحم الله وی 2000 درهم دی. اكو خان نه ور کوي نو سلو خان دی او که د غوانو نه ور کوي نو 200 غواګا دی او که د ګړو نه ور کوي نو 1000 ګړي به ور کوي. دا دیت ته فقط لخطا کې اده هندو مشران دای چې لړشي جرګی لاغله وای و یې وګوره بیا وای چې خپل پلار خرج کو وروره خرج کو نو دای ورته مظلوم را پرځای نن جرګو کې سری مظلوم را پرځای نا مظلوم مرا پر ځواد ظالم لا ماته که چې آینده دې غلط کار نه کړي وګوره بیا څه شو وای کو خانونه ور کوي سلو خان باور کوي اکد غوانو نه ور کوي نو دو سوا غواګانې وای اک ګډی نو 1000 ګډی وای ومن قتل مؤمنا خطئا چا چې قتل کو مؤمن خطئا فتحرير رقبه مؤمنه نو پدوانه بلازم آزادول د غلام مؤمن ودیت دیت بویو د دیت معنا مو او پی جنلا چې د ویلو تو یولو ایواز ور کوي د وجلی شی وارثانو تا دیت به مسلمت ور کړي شوی اله اهله وارثانو د دی مقتول تا الا یصدقو مگر دا کاغی پی خیراتو کو ایوی بس مونگ دیت نالو معافی کو تا یو مسئلہ دی آیات کی تیر شودوی ام فین کان من قوم کچریوی دا مقتول دی او دا سی قومنا عدو لکم چی اغستاسو دشمنان دی وهو مؤمن او دا وجل شو مؤمن پا خطا سرا فتحرير رقبه مؤمنه وزادوا البيد غلام مؤمن اے ازادوا البيد غلام مؤمن اے مؤمن دے حکم کافر دے قوم داغ کافر دے نو کافر د مسلمان وارث نشي جوړي د دې دیت نشي ورکوله به اغي کافر او تعدل تب غلام آزاد و ان کان من قوم او کچری وی دا مقتول دی او دا سی قوم نا بینکم و بینهم میثاق چې پمن تاسو او پمن دا وی کک لکوا ددا فدیت النذیت به مسلمت الاهلی ورکڑ شوی دا غوارسانو تا اے مقتول مومن دے حکوم کافر دے نو احل لبے ورکے که مسلمانان موجود وی نو وربے کیو دا ماناوا اکافرو لبے نو ورکے زکا کافر دا مسلمان وارس نی اباز داوی دی قوم معاہدینو تا چیئی سر عہد دے ای ته به د عهد د وجن ورکه و تحرير رقبه مؤمنه او زادول بيد غلام مؤمن فمن لم يجد چاچن مند غلام و سو طاقتن فصيام شهرين نروجي بني سي دمياشته متتابعين فر لپسي لګاتار بروجی نشي ک یو ایم پکې منس کې وخړا یو ایم منس کې وخړا انو داغي د سر به کزارا ګرځي توبته من الله ادا توبه د طرف د الله نه د هر شي جدا جدا توبه د قتل خطا توبه سره چې غلام بازاد کې او دیت بور کې توبته من الله اے شرع لکم ذالک توبتا من اللہ دا توبتا مفول لہو دے مقرر کرے دے دا تاسو تا دا پارد توبی دا اللہ دا طرفنا وکان اللہ علیما حکیما او دے اللہ پوہا او خاوند حکمتنو نگورا دا قتل خطا ذکریو فرمائلو د قتل خطا ذکر وکړو نو د قتل عمد ذکر کړي او د خطا مختلف صورتونه دي فقهای کرام رحمهم الله ذکر کړي او دا غي ځان ځان تمسائل لیکل قتل خطا دام دي الکه ګاډي چلے شوګ دی والو کله مور د ناپوهې د وجنه په بچی را واوړې ده کله باز خلک ګور دا ماشوم سره لوبي کوي پاندو سي جوړ کړی چته را خلاص شي نو کله چړې وی او کله زنان وی بیا کوستو د نو کله سونه اخلاص رو نو قبل خطا او یوش بدو می اجر وږي نه شي طالب له لوبو پته ولګي هدیت پم ورکه ماشوم ز پاندوس ولې چې دی لاسو کیولې رولې نو د قتل خطا مختلف صورتونه دي او دیت په کې دغه عمره د عمره د دوخان او په عمر کې فرق راځي نو علما او تقریبا 15 صورتونه ذکر کړي فقهای کرامو او دا غیزان ته مختلف حکم نه ادیت او دارنګ داروږي پټولو کی وی و من یقتل مؤمنا چاچ وجل مؤمن متعمدا قصدا فجزاؤه نسزاد دی قاتل جهنم جهنم نے خالدن فیها دی با دیر زمانوی پدی کی کدا قتل دی ناروا و ناجیز گنی او کن دی دی ترواوی نو خالدن فیا میشہ بی پدی کی وغضب اللہ علیہ غضب دا اللہ بی پدو ولانه لانت دا اللہ بی پدو وعد له عذابا عظیما او تیار کړی دی د دفار عذاب لوی یو لوی عذاب د دفار تیار کړی دی ا دې کې یو مسله د په خوانه د صحابه د وختونو اختلافی ده اې د قاتل توبه شتا او کړنو جمهور علما وای کچانا حق قتل کو او دې صحیح توبه وباسي نو توبه الله قبل ای ذکر غنو آیاتونو کې الٰه العالمین د توبه ذکر کړي ذکر الٰه العالمین فرمای سوره نساء کې آیات در تثیر شو یو سر شواړسم و من یشرک بالله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله چې شرک چاو کو په دې شرک مرشو نو دا نه معاف کوي دین علاوه چې څومره لوی ګناهونه دي که خو خې شنو معاف به کی تاسو نور آیاتونو د سوره فرقان راغلي لکه ګورئ د سوره فرقان آیات چې مساله مخیل شي سوره فرقان نلسم پارک وګورئ او آیات وګورئ اتم شپیتم نمبر جمهور دا آیات دلیل کې پیش کړي چې اوسړي قتل کړو د خپمانه د سیتو بوواسي او جمهور لماوي د توبه قبليږي اتم شپیتم نمبر آیات وګورئ د سوره فرقان غراتم شویتم کی وی والذین بندگان در رحمان غدی لا يدعونا چن رابلی مع الله الہن آخر دا اللہ سرا معبود و مددگار بل شرک نکی بل نمدد نغاڑی فوق الاسباب ولا يقتلون النفس التي نوجن نفس آغا حرم الله جل داغ وجل حرام کړي الا بالحق مگر د قانون شرعي مطابق ولا يزنون او دای زنا او بدکاریم نکي وګورو سوايات او يائم کی وي الا من تاب و امن و عمل عملا صالحا مگر او سوق چې توبه وستا ایمان راړو عمل وکو ملک فَأُولَئِكَ دَغَ خَلَقْ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ بَدَلْ بَكِيَ اللَّهُ گُنَاهُنَ دُدْوِي پَنِيكُو وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا او دے اللہ دیر بخنکے و محرمانا داد جمہور دلائلو ابن عباس رضی اللہ نماوی چې چې چا قصدن عمدن قتل کو د توبه نشتا اچون کې هغه حبر الامه وې سوره فرقان کې چې وي ويا آیاتونه د سوره فرقان د مشرکان مبارکي کافر مشرک چې د شرک او کفر نه توبه وستا نو حقوق العباد او حقوق الله ټول ورته معاف شول. او دا مذهب د ابن عباس رضی الله عنه نه د زید ابن ثابت او د نور صحابه کرام هم نه علماء او تفصیل ذکر کړي. علامہ حافظ ابن قیم رحمه الله او دا زمونږ دی مشایخ وبم دا خو ورکولو اے وای پنا حق قتل کی دری حق نرالل اوای توجہ کوی قصدن نا حق قتل کی دری حق نرالل یو دا الله حق دے دویم د مقتول حق له او دریم د وارثانو حق له و اید هر یو شی جدا جدا توبه را ګور الله دې منی کړي او د نافرمانی کړي نو د الله حق دادې چې دې الله تپسچ توبه وباسي او د وارثانو حق دادې چې ځان پیش کې ای قصاصن یا قتل کی یا صلح او روغ او کا او د سوور ک لای معاف کو دغور د ژوندو وارثانو د حق نه فروغ او صلح خلاص شو او د الله د حق نه په صحیح توبه سره خلاص شو. هر چې قاتل له وېدا د سر د پاسه پروت ده کچری د صحیح توبه استی نو الله د دی قاتل او د مقتول په منځ کې به صلح کوي پرد قیامت. دی قاتل ته وای هغه صحیح توبه استه الٰه العالمین وای دور دور بدلی در کوم کته دې معاف کې. د دری حالتونه علما کرام ذکر کړی دي ومن یقتل مؤمنا متعمدا هر هغه چا چې قتل کو مؤمن قصدا فجزاؤه جهنم نو سزا د دې کد صحیح توبه وینست جهنم نه خالدا فیها او دې کدا ګناګنی نو ډیر زمانہ وای په دې اور کې او قتل حرام دې کد حلال ګڼلو نو بیا خو په دې کافر کیږي همیشه وای په دې کې وغضب الله عليه غضب الله وای په دې ولعنه او لعنت الله وای په دې وعد له او تیار کړی دې د فارا عذابا عظیما عذاب لوی یا ایها الذین آمنوا ایمانوا ولو اذا ضربتم فی سبیل الله کله چې سفر کوئ د الله لار کې د فار د جهاد فتبینوا لټون کوئ او خبره تحقیق تر شوی ولا تقولوا موایی لمن هاغ چاہتا القا الیکم السلام دا السلام یا دا مانو پیشی کو تاسو تا سلام دے اسلام یا پیشی کا تاسو لتا بیداری یا السلام فمانا دے اسلام دے دا مسلمان ای خبر اوکا نتورتدا سی موائی لست مومن آچت مومن نیم اید اللہ حبیب یو جماعت د مجاہدین لے گلے ہو اپا دی که لولوی صحابه کرام مو ندی رال کافر سره چې ملاو شول ټول تس نشیو تختی دریو یو سړی سره ډیر مالو پخپل زی ولاړو ناغوی اشهد واللہ الہ الا اللہ تا مسلمانانی چی سی کلغ کلیمہ ہوئی نو یو ور پس راغ او پنی زیو والو دبل صحابي ورته قتل تا رجلن شهد الله لا اله الا الله تا یو دا چې سره و جلو چې هغه لا اله الا الله قسم دې زبدا چې لار شم نو د الله حبيب ته ذکر کوم نو چرال الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم ته دا شو فرمایل چې اوسړي کلمه وې او د قتل د الله حبيب ورته ښه کلمه ویلی او تا وجلې هغه ما له دعا وغواړه د الله حبيب بیا بیا وی وی تا یو داسې سړی وجلې چې هغه لا اله الا الله ویلي فكيف لك بلا اله الا الله غدا سبا بد لا اله الا الله سره سکه سباب د دی لا اله الا الله سره سکه دل ته وای ک یو کافر ملک له جهاد له لاړی چادر ته سلام کو کلمه وی داسې خبره سرګند شو چې مسلمان ای وګور بیا به ته وجنی نه ته خو یې د ځان او د مال لپاره نه وجنی دا د کافر وجل خود الله د لپاره دی بہانے باندې جوړه کلمہ وی منځونه کوي ته وجل چې هغه کلمہ وی نو تا ته وجل نه روا دي اې دې په لور هغه ته را په دروغ وی نو ته چا د زړه نه خبرې څه اسلام ظاهر لګوري دار چا د باطن مسله چا سره څوک ظاهرن کلمہ وی او د اسلام نه خلاف کار باغ کې نشته چې وی تشرک او کفر وی نو مونږ به داغ د مسلمانې حکم کوو و داسې ورته وایي لته مومن چې ته مومنې طب تهغونه عرضول حیاتې دنیا لټوي تاسو سامان د جوون د دنیا راغ سره مالو تاسو دا لټوي فند الله مغانې مکثره دا الله سر غنیمتونه دی ډېر دا الله سر ډېر مالونه دی نو دا ستا سو مخوي نو دی آیات مبارک کې الٰه العالمین دا خپل بندگان د دین منکل چې ګور دا سی بن کوي او دا سی واقعات ډېر راغلي وو د دې آیات مبارکه کې د دې منو فرمایلا دا کوم حدیث چې مخ کې واورېدو نو دا حدیث دې امام بخاری تعلیقاً ذکر کړي په صیغه د جزم سرا او نورو کتابونو دا حدیث ذکر کړي نه او دا الله حبيب ډېر د ناراضګۍ اعتراض کړی دا چې یو واقعیا بل ځای کې پیښه شوې و چې هغه کلمه وی او د قتل کو بیر دې ځان د بچکی دود پار کلمه وی دا الله حبيب ورسره دا سیم ملاو شو چې د خفقان سرات په مخ کې ښکارې دل دیر بینتها دا اللہ حبیب ناراض شو او خپ شو دا اللہ حبیب دیر ناراض او خپ شو دا سوا کیا دو سامر رضی اللہ عنہ نمراغ لیوا دا اللہ حبیب دمرد ناراض گئی اظہارو کو یوی حتی تمنی تو انی لم اکن اسلمت قبل ذلک اليوم ما ویچر مخک خود مسلمان نه نند اسلام روړې ونه دا ګناونه به ټول معاف شوه و الله حبیب ورته ته بدل لا اله الا الله سرسکه چې پرز د قیامت داراشی پرز د قیامت داراشی دارنګي بازی کا جهادونو کې داسې شو دا الله حبیب ته چې خبر او رسید وې دا سلاسونه اسمان ته اوچت کل وی اللهم انی ابرو الیک مما صنع فلان یا الله دې فلانی چې سکړي زد دینه بیزار ګور لاسونه اوچت کړو کلیمه وی دی او د بیا قتل کړي اللهم انی ابرو الیک مما صنع فلان رافعا یدیه للسما او لاسونه اسمان ته پورته کړیو دا حدیث دی د بخاری شریف په دې آیات کې دمر سختای سره بنا کای یا ایه الذین آمنو ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل الله کله چې سفر کوي د الله لار کې فتبینوا لټون کوي تحقیق کوي ولا تقولوا ما لمن غچاتا القا الیکم السلام چې پیش کو تاسو ته اسلام او تابعداری او سلام نو دا سمو الست مومنا چې ته مومنی تب تغون طلب وی او لټوي تاسو عرض الحیات الدنیا سامان د ژوند دنیا فعند الله ذا الله سره مغانم کثیره غنیمتون دی ډیر کذالک کنتم من قبل داسی وی تاسو د دین مخکی فمن الله علیکم نو احسان کړی دی الله پتا سو اې د دې دو مقصدونه دي یو مقصد دا او کذالک کنتم من قبل وی داسی غتا سو وی ګور په مکه کې به خپل ایمان پټولو اثر غندول دین شو نو کې دیشی دیم په کافرو کې ایمان پټولو خوچتی سای کې نو کلمې شورو کا وای ته چې وی دي دا زوی تا په مکه کې چا سرګند کلمې نه شو خپل اسلام می پټولو وای دا سې غتا سم وای ته چا ویل د شول چې مسلمانې ابو ذر رضی الله نو چې کله ایمان راړو سمره سخت واقعیا دیرار چانه دیری تا پوستو شو گولی جی پیغمبر علیہ السلام کم زیده مکہ مکرمہ کی پشپانا علی رضی اللہ عنہ بوت میں ملمے پا بوی ماہام جی گوری بیا ابو ذر رضی اللہ عنہ حرم بے بوت پا دریمہ رضی بیا بوت نو ناغت دا سی تا پوستو دو ارتوی دا اشان چل وی خضری بوزم خمان اللہ سی رسو رسو رازا اګه سو پویږي نو زو د پیزار د سمولو په بهانه ودریګم ته تیریګم دومره په ګران د اسلام را سره د الله حبیب ته دار ارقم ته بوتلو او د اسلام راړو وای کذالک کنتم دارنګي وای تاسو من قبل د دین مخکی اخپل ایمان او اسلام بم پټولو نو الله احسانو کو نن زور دے دے اسلام نو تیسر گن دے یادا مانو کذالک کنتم من قبل دے غدویم مانو دا سی تاسو موئی دے دینا مخکی تاسو خوم کافر وی مشرکان وی واللہ رحم و کرم کو فمن اللہ علیکم اللہ احسان کڑے دے پتاسو مسلمانانی در نجوڑ کڑی فتبینو نلٹو نکوئی آسی نچر تا مسلمان مرن کی نو سواب دا مالک روان دی دیس جوابوی ان اللہ بیشک اللہ کان بما تعملون خبیرا دی پا حغا چی تاسو کم عمل کوئی خبردار لا يستوي القاعدون الذي برابر الناس من المؤمنين المؤمناننا غير للضرر چه ندي سخاوندان د ضرر او د بيماري او د تکلیف والمجاهدون في سبيل الله هغه چې جهاد کوي د الله لپاره کې به والم پخلو مالونو وانفسهم فخبلوا نفسونو ور آیات ته سوچ کوي اي یو په مومن دي مسلمان دي اس مسلمانای کې شک نشتا سوزر نشتا خود فرضي جهاد نه ناشته ايو په لا د الله لاره کې په مال او نفس جنگي نو الله وای دا دواړه ګوره برابر ندي. اگر چې مؤمنان دواړه دي او دواړه برابر ندي ندي برابر غناس د مؤمنانو نا غیر للضرره چې ندي خاوندان د سزرر او بیماری او تکلیف. والمجاهدون فی سبیل الله او جهاد کوونکی د الله لپاره کې په موالیم په خپل مالونو انفسیم په خپل نفسونو. فضل الله المجاهدین ورواله ورکړ الله جهاد کوونکو ته چې جهاد کوي په موالیم په خپل مالونو وانفسیم په خپل نفسونو. علی القاعدین درجه فناستو معذورین وباند دی وی درجی اے معذور دے ناس دے نوبد د مجاهد یو درجه. وکل معد الله الحسنا او د ټول سره الله وا د کړي د جنت. وفضل الله المجاهدین او غرواله ور کړي الله jihad کوونکو تعال القاعدین پناستو چې سو زر ورته نشتا. ورالتم قاعدین او دلتم قاعدین دے قلت قاعدین او توزر دے او دلتا ناس دی خصوزر نشتا. نو جهاد والا فدوی اللہ غور کری دی اجرن عظیما پا اجر لوی کی اللہ یو لوی اجر دوی تپا غیبان ور کرے دے یو لوی اجر دوی تور کرے درجات منه دا بدل دے دا اجر عظیمانا درجی بی دا طرف دا اللانا ومغفرتا بخن بی ورحما او رحمت بی وکان اللہ غفورا رحیما او دی اللہ دیر بخن کے او مہربانا وکان اللہ دی اللہ غفوراً دیر بخون کے رحیما و مہربان دے. ندی کی دائید درجات و ذکر و فرمائلو چی یو ناس دے خودل عذر دے او یو ناس دے سو عذر ورتنشتا. شیخ الاسلام ابن تیمی رحم اللہ دا آیات بارکی فرمائی آوئی اولو الدورر دلتا آیات کیوئی غیر اولو الدورر وی اولو الدورر دو کسم خلق دی یو حاغ دے چی داغک لکا ارادہ دا جہاد اکا واسی ویدو نیکی ناستو نا ان رستو پاتی کی دو خوزر پاتی کو ای خک لکا ارادے دا او کس خوزر نوی دے رستو نا پاتی کی دو خوزر پاتی کو. وید دوی بارا که دا اللہ حبیب دا سی وی دا اللہ حبیبی پا مدینہ کس کسان نی ماسر تم مسیرن ولا قطعتم وادیاً إلا كانوا معكم. وی په مدینه کې سره خلق ناس دي مجاهدين ته په میدان د جهاد کې د الله حبيب وي تاسو په یو ځای د تلو زینا نه یو خړو کند باندې تیریږي. إلا كانوا معكم مگر غیدر سره دي. قالوا صحابه وهم بالمدینه په مدینه کې کورونو کې ناس دي او اجر موږ سره برابر دي. قال وهم بالمدینه حبسهم العذر وی غی په مدینه کې دي خو عذر بن کړی دي. ورې ولوي اشکار دا غي جواب باندې حدیث کې راغلی چې دا عذر والا د جهاد والو سره برابر دي. او دلته وای فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة دلته یو درجه دې د حدیث کې برابر دي چې کال باندې پوه شوي ته پوه نشوي ور یو حق لک اراده دا خو عزم دې اګه و چې ونه دې کور کې ډوکینی نا خو زر کې نو لره نو د جهاد وال عمره اجر دې اځین ګورا ول زورر دویم کې سمدار دې د وتو اراده نو اے ضرر والده عذر والده خود وتو اراده نو نپدی خلق مجاهدین وتن کی غردی دے عذر والم دے خود وتو اراده نشتا نو وفضل الله المجاهدین باموال وانفسهم على القاعدین درجه ها او یو دا سره چې عذر دې خو کله اراده را کو عذر نه کنه نو دې په دې ټلو باندې په دې ناست خفره نو د یو مجاهدین فاجر کې برابر دي او یو خواغ دي چې غیل اس عذر نشتا او چې کور کې ناز دې وفد لله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما بدایخ مجاهدین فیولوی اجر کی فضیلت لري وګوره دا اول قسم دو قسم شول درجات منه دا درجی بری دویتا د طرف د الله نا او بخنه بی ورحمه او رحمت بی درجی دی د طرف د الله نا او رحمت وی وکان الله غفور الرحیم او دی الله بخون کې او مهربانا وګور دا لوی اشکال او حدیث کی راغلی چې عذر والا برابر دی د مجاهدینو سره عدل تو یو درجه په سیوا دی علما حافظ ابن تیمیہ رحم الله په دې تفسیر سره اشکال ختم شو چې دا یو درجه پاغ چا سیوا دی چې عذر والده ګناهګار خونه دې صاحب عذر دې خو نور سو عزم و اراده نشتا هغه چې برابر دې نو هغه عذر عالم دې خو خو عزم او کسب اراده دې وته دا ان الذين بشكها كسان توفاهم الملائكه چه وفات کوي بدويل ر ملائكه او ملائكه بدوين روحونه قبض کوي ظالمي انفسهم پدا سه حال کې چې ظلم کړه پخپل زانونو اور آیات ته سوچ کوي دی کې د وفات نسبت ملائکه ته او کو غړو تا او سوره زمر آیات ځان سرولي کوي دو سل ويختم هل دوی الله يتوفى الانفس وهي الروحنا اخلي هل ته نسبت الله تکړه ا د سوره الف لام میم سجدی آیات ځان سرولی کوي او لسم هل ته ملک الموت ته نسبت کړي کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بكم و اذا ملک الموت وموفات کی نو درې نسبتونه رالل ظاهرا نشکال لیدوی ملائک وموفات کی سوره زمر کې وای اللام وفات کای سوره الف لام میم سجده کې وای ملک الموت بدر روح والی علماء دکری دری وانا خبری پخپل زی درستی دی اللہ تا نسبت ذکر کی گی اللہ دا مرگ خالق او پیدا کون کے دے او ملک الموت تے نسبت ذکر کی گی چی دے دی مشر دے او دا کار دا تسپار لشوے دے انور و ملائکو تے ذکر کی گی چی دا ملک الموت سرا نور بیشمار ملائک دی چې د روح په قبض کولو مقرر دي نو قران دری واړه نسبتونه کوي دری واړه درستی ان الذين بشکه هلک شان توفاهم الملائکۃ چې وفات کوي بدوی لر ملائک روحونه بته اخلی ظالمی انفسهم ظلم کړه په خپل ځانونو اے حجرت فرض و خدای نه کړي حجرت فرض و د وسم خدای د کفار په منس کې ټولو مر تیر کړي یا ظالمی انفسهم ظلم کړي پزان په سبب د نفاق د دوه قولونه د ظالمی انفسهم په تفسیر کې علماو ذکر کړي پزان ظلم کړي حجرت فرض و د دواسم او د دار الکفر نن نه کړي یاد منافقت د وجنه ظلم کړي قالو نو د ملائک ورته زن کدن کی وای فیما کنتم پکم شي کی وای تاسو په بارد دین کی فی ایشن کنتم فی امر دینکم پس کی وای تاسو په بارد کار د دین تاسو کې استاسو غو دین ټول نیمګړی دی ځکه د کفارو په ملکی دین نیمګړی وی قالو وای دی وای بځوی کنا مستضعفین فی الارض او مونږه کمزوری پزمکه کې هېدی په لوري د کافر په ملک او سیدل د دین سور الوی کمزوری دا نن زمون د زمانې نو جوانان په دې مړشل چې کله به د کافرو ملک ته شي اګه له کوم ملاله وې دواره لوکا د جګوناله وې جوړته سره ځلو کو شریعت کې ناروالي دی وې دواره لوکا د کفارو په ملک کې د الله حبيب وې زه بیزار ام چې څوک د کافرو په منځ کې ورسیږي د هجرت وسښتا اول ته ورسیږي قران ته دین نیمګړی دی او قسمه ته خبره کوله د بچو کار دی خطرناک دی پیر کسان بهر دی کافر ما هم یو قسمه ته وی مون په کلونو کلونو کې د جمعې مزنو شو کوله مې دا څنګه ویل ته شوټی د اتوار پر راځي اول ته جمعهونه ډیر زیات نوی چیزی نو کله به 500 سلو شپږ نشو شپک شلی میله سفر به مسجد تکے نو یمو سو سو کالتیر چې حجومه نشو کوله ګوره دا کفار تا په دې خپل ملکی نه پریږي نو هلته دې څنګه پریږي هغه لا پته ده چې دې راشي کنه نو بس کده پرې نو خو اسلام نو بچي خو به خامخا پریږي یو ځل یې وړو کرواره چاره وسته مالی مدرسې راو دې نه تاسو شو خپل ناغله ما وی چې سکول لړ شي تاسو لسوي هغه موږ رومبه پیریډ دا ده د نسواراو په ملک یو وی موږ سره رومبي پیریډ کې دا خبره یادې چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی ایو ماشوم سره د خبرې نو ورته دا ور سره یادې نو دا د هغه په مزغو دماغو کې واغ غلې شي هل تاغه دا چې خبرې ګوري چلته اختلاط دے د خوزو سړو نو کدل ته ورلته اجرا هو ناروا دی وای داسه لیوانه ته د دنیا لیدل دي زکه خو دی بعض خلکو له علماء لیونی خارو دی دلې نه سوې د سوره سوره نقصانات دي ستایو مسلمان لور کعل تد یو کافر هندو سکھ يهودي نصراني سره نکاح کوي ته قانون نه غبندول نشي دې قانون غې ته اجازه ورکړې قالو نو ملائک بور توئی چې هجرت نه دې کړو د کافرو په ملک دې نه فیما کنتم پس کی وای تاسو د دیننا اے معنا دا تاسو غوډو س دیننو قالو نو دی وای کنا مستضعفین فی الارض همغه کمزوری پزمکه کې د هجرت نا زمون دین زکه کمزور ای چې موږ د کافرو په منس کې دین مو ادا کولې نو شو قالو نو دا ملائک ورته ځن کدن کې وای الم تکن ارض الله واسعتن آیا نو زمکه د الله فراخا چې اوځه کې ستاد دین او د حیا خطر وا نو تاب دا هر شکور قربان کړي وي د خپل ایمان او د حیا نه متا هو یا ایمان تن قتل بلکې د مال نه د حیا او ایمان قربان کړو آیا نو ازم کد الله فراها فتهاجروا فیها نو تاسو به هجرت کړي وي پدې کې فاولائک نو دغه خلق چې د مسلمان خود کافر او پمنس کې اوسېدو او داغې د وجنې دین ټول نیم غړیو مأواهم جهنم زید پات کې دود دوی و جهنم وی وساعت مسیرا او بد داور زید ورتلو وګور دا آیات دلیل دې چې د تاسې زینه هجرت واجب ده چې هغه کې خپل دین باندې عمل نشي کوله په دین عمل نشي کوله نو د تاسې زینه تاسو هجرت کول دا لازم دي او په تاسو باندې د تاسې زینه هجرت فرض ده تاسو باندې د تاسې زینه هجرت فرض ده او کنا پاتې شنو غرزن کدن کې ملائک بو ارت دور رټن ور کوي او احادیث صحیح هو کراغلی ابن عباس رضی الله عنه سخلق د مسلمانانو ندی د مشرکانو سرو او دا غي دل به ډیرو لد الله د حبیب په زمانه کې نو الله دا آیات مبارک رولې ګلو دا آیات مبارکہ اللہ رولی گلو دا سمور ابن جندب رضی اللہ عنہ نا روایت تے او دا حدیث دے دا ابو داود شریف او ارواو علیل کے علامہ البانی سے وہی حدیث صحیح دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من جامع المشرکا وسکن معه فإنہو مثله سوک چې د مشرک سره دا په وطن کې راځه مشو او دا غ سره وسیږي نو دیم د غنته دی اجتمع ما هو وافقه اے په دیار کفر کې دا غ سره وسیږي وګوره څومره صح وعید راغې د الله د حبیب د طرف نا علامہ ابن تیمی رحم اللہ عجیب خبر ذکر کرے اوی المشابہت والمشاکلت فی الامور الظاہرہ توجب مشابہتا ومشاکلتا فی الامور الباطنہ وید چاسر مشابہت و مشاکلت فظاہری کارونو کے داغور واجبی چستا باطن بمد سر مشابی کی گی د چا سره ظاهرن مشابه پسیرت او شکل او اخلاق او ناز صفات او دستور کې دا واجبې مشابهت او مشاکلت په امور باطنه او کې دی وجن الہ العالمین د دې خبره نسخ ته منو فرمایلا فاولائک ذ خلق مأواهم جهنم زید دوی جہنم دے ابن عباس رضی اللہ عنہما قول امام بخاری رحم اللہ دا آیات پا تفسیر کی ذکر کرے ویس خلق د مسلمانانو نه مشرکانو سره یو کثیرون سواد المشرکین دی ڈلے ڈیرولا نو غش براغ دیبم پکیو لگی دنو مڑ بشو اللہ دا آیات رو لیگنو وی فولائی کم اواہم جہنم اید کافر سرم مڑ شوی وی دغا خلق دید دی جہنم نے وساحت مسویرا او بد زید ورطلو دیم إلا المستضعفين من الرجال مگر هغه کمزوري د سړونا او النساء او د زنانونا والولدان او د ماشومانونا لا يستطيعون هيلتن چې طاقت لري د سچل اې د هجرت اسباب نشتا د دزړه څخه غواړي چې د دار الكفر نه دار اسلام ته لاړې خو مجبور دی او صوبازی دار اسلام خلق پوری زمنا او دد شرن مجبوری دا لا استطیعون حیلتن نبو می دئی طاقت نلری دا سچلاو دا اسباب و دا حجرت ولا احتدون سبیلا او نبو می دئی لارا نو دے مجبور دے زڑے پریشان دے خود حجرت سلار نشتا فولائی کدغ خلق عسى الله زرد چې الله اي يعفو عنهم معفي بو کی د دوینا الله بد دوینا معفي او کی وكان الله عفوا غفورا او دې الله عفا كون کې او ډېر بخون کې دیو جن علماء او د هجرت ګڼ اقسام دلته ذکر کړی لکه او دریتا سو غمخ کی آیات مبارکه کی واوری دل دین علاوہ د هجرت نور گن اقسام دی دین علاوہ د هجرت نور گن اقسام دی یو د هجرت په قسمونو کې داره باز علماء یو څو قسمونه ذکر کړی د هجرت یو هجرت دار چې د دارالحرب دارالکفر نه دار اسلام تراله دا فرض دی دام هجرت دی الخروج من ارض البدعه د داسې ځمکې نه وځي چې تل بدعات دي لکه امام مالک رحم الله به فرمایل لا یحل لاحد ان یقیم بی ارض یسبو فیها السلف ویدہ حلال لی چی او سڑے پدا تیز مکہ کی دیرشی چی علت سلف و صحابو تابعینو تب تابعینو تکنزل کی دیشی زکدا منکر دے چی سلف و تکنزل کی اوستاد منکر درت کول وس نشتا نو تا ته حکم داده و ادار ایت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم چک خلق دی وکتر چې دین پورې خندا کوي او وستی نشته نو مختوا اړوا تدریم قسم هجرت تام ګره هجرت دی ایمانم دی هجرت ثواب ملایويږي اگر چې دی هجرتونو کې په مرتبه کې تفاوت دی دریم هجرت دی دا غزمک نه چېږي کې تشهرام دی بس جدل تفاتی کنا نو حرامو نه بغیر ببل شینکه دیده پار مسلمانو تختیدو چیز حلال چرتو لٹو دام حجرت دے سلورم حجرت دے د بدن بارکی یریگی دا عذیت بارکی جی مالا با تکلیف رو رسائی یرا دا خلق می وجنی دی وجنه دی حجرتو کو دام حجرت دے اول هجرت چې دا قسم کړو ابراهيم عليه السلام کړو ځکه د قوم نه یریدو ورته ورتاو کو الله غي نه بچ کو به د قتلولو بندوبش کولو ابراهيم عليه السلام اني مهاجر ال ربي زربت هجرت کوم او دا غ هجرت چې بزان یریږي او دا کله لري پرهو چې موسی عليه السلام د مصر نه مدین ته لاړو فخرج منها خائفا يترقب د مصر نووتو یریدو او رستو رستو قتل. پینزم حجرت دانه یره د بیماری د وبا وطن نه لکه سه خلق باندې د مدینه منوره یا بو هوا سي نور اغلي د الله حبيب بار صحرات اوځي وګوره یو هجرت دام دي اے مال بارک یریږي چر دلته خو زما دا مال دې الله را کړي او دا بازي زرناک شریان می پامند پریزي زکه د مسلمان د مال حرمت دا سي دي لکه د وینو حرمت دي نسوک چی پزان یریگی پا مال یریگی پا خپل حیاء یریگی دام ددوی او حجرت دے چی دا اللہ لا رکیوں کو ومن یو حاجر فی سبیل اللہ حرق چاچی جرتو کد اللہ لا رکی یجدو بموی فی الارض پزمک کی مراغمن کثیرن دا حجرت زائیو نڈیر مراغمن کثیرن د هجرت زایون ډیر ډیر زایون د هجرت والله د تور کی وسعتن او فراخی پر رزق کی اې د الله د کتاب جی فیصله دي دې سره ګور ایمان جوړي یو سره هجرت کوي کور پرې خو دکان کارخانه پټه پرې خو اچا چته یو جوړه جامزان سره وروړي هني دروړي او الله ور سره د کورونو د رزق د فراخي او ادو کا ور عقل شوی او د الله په سره شوی مهاجر پټه پر خو دکان ار زپات شو اپ یو جوړه کې رو تخته دو او الله ور سره وعده کړی مراغمن کثیرن زایون ډیر وسعت نو د رزق فراخي اگر دا سی شوی دی چې چا هجرت کړي د الله د پاره نو الله په دې رزق فرا خیره کولاو کړي دیو جن کله کله زباج علماء او ابا دا باز نه پوها او بد نصیب مقتدیان امام تنگای نو کله کله ما سره مشوره وکړي رسول الله علی لرشه چې مسله دې د هجرت جوړ شي او یو ځل خام خطا نه پته دې امام یې را پسې موزم کوي خو زما حیا زما مال زما جان د دنه محفوظ نه لري نو بس دې ځای کې چې اوس ته دې ځای نه ځینو د هجرت د برکات او پند په سر ځان سره یوړو هر ځای کې چې او د هجرت مسله نه جوړ شي نو زما حکتالو سه هجرت په کار دی او لاړ نو برکات ته په سر یوړل دا الله دا وادي الله بدر سره پورا کوي دا چې هر چاله ور چې کله در لدا سه حال جوړ شو مال خطر ده د حیا خطر ده د جان خطر ده د دین خطر ده نو ته چې دی حال کې دازه پریزي نو ګور د الله غوادي دې ځان سره پر سر یوړي و مَن یُهاجِر فی سبیل اللہ چا چې هجرت کو د الله لار کې یجد وبمومی فی الارض فزمک کې مراغمن زایون د هجرت کثیرن ډیر وسعتن او فراخی پر رزق کې و مَن یخرج من بیته هر غسوک چوت د خپل کورنا مهاجرن مهاجر الاله ورسوله الله ود الله رسول تا ثم يدرك الموت او بیا راګیر خدل رمرق فقد وقع اجره ولله نواکی شو اجر د دپ الله باندې وګور مهاجر وته دا ټول هجرتونه دي اگر چې درجاتو کې تفاوت ته چې مرګ راغې نو بس په الله دې اجر ورواوړې دو د مهاجر په حالت هجرت کې مرګ ډېر د فائدې دی دیو جن د الله حبيب او صحابه د الله د پاره مکه مکرمه پرې خوا نو مهاجرین چې وکړه حج عمره لرال نو زر زر به کار ختمول شي چرته دی وطن کې مکه کې مرګ را لشي دا همدا الله د فار پرېخ دا الله حبيب بم دعا کولا یو صحابي مهاجر صرف مکه کې وفات دا الله حبيب داغه د فار د پریشانۍ اظهار کړي وې زما ربا زما مو صحابه تر دې دا هجرت پوره کړي دیو جن اکثر مهاجرین روانه د هجرت په ځای کې یاد هغه زین علاوه په نور زینو کې وفات راغله چې هغه زینو د الله د فار پرېخیو څوک چې وته د خپل کور نه هجرت کوونکې الله تا او رسول د الله تا ثم یذرک الموت بیا مرګ راګیر کو فقد وقع اجره علی الله نو د اجر په الله ثابت شو اجر په الله رب العزت باندې ثابت شو او دا یو لوی مقام دی دلته وی اجر په الله رب العزت باندې شو په الله باندې اجر ثابت شو دا الله لار کې وته په خپل مرګ مړ شو بس اجر دی په الله رب العزت باندې شو اجر دی په الله رب العزت باندې ثابت شو یو د کامیابی مرګ دا دی د الله لپاره مهاجر وی الله د لپاره دی وطن پریخ او مرګ در باندې راغی فقد وقع اجره لله واکی شو اجر د په الله باندې وکان الله غفور الرحیم او دی الله ډیر بخون کې او مهربانا وکان الله دی الله غفور الرحیم ډیر بخون کې او مهربانا وکان الله غفور الرحیم او دی الله ډیر بخون کې او مهربانا اللهم انا نسالك باننا نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم يا رب كريم تا وعده فرمایله چې څوک لاس پورته کی نو تاسو یې خالی نه پریزئ او د خپل نبی په جبه دی وعده فرمایله چې د روزدار ټول ورځ چې څو وخت پورې روزي نو د دعاګانې قبلېږي الله د خپل کتاب د درس او تلاوت په سم ته دعاګانې د خپل بندګانو قبلې الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا رب کریم زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې الله موږ ټول ته د توبه نصوحا توفیق راکې او زموږ د ټولو توبه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله دې تیر شوی عمر باندې موږ په ایمان کې او آئنده چې څومره پاتې دی دي کې زموږ د ټولو حفاظت وکړي الٰه العالمین په پوره پوره دین موږ ټولو ته د توفیق راکړي الله د خپل کتاب د فهم د علم د پاره او د عمل د پاره زموږ د سینې پرانځي الله استاد بندگان لری لری د سارانا نارینه زنانا استادی کتاب اورېدو ته ناشوي الله خپل کارون ارسی فریخي دا د هدایت کتاب دی او دې د فارستا د بندگان ناز دي چې ته زموږ ځن کا دن آسان کې او خاتمه په ایمان کې قبر او خیرت جوړ شي او الله تعالی دې کتاب سره د دنیا د جوړې دوه ادم فرمایلي الله دا درې واړه ځایونه زموږ په خپل رحم او کرم باندې جوړ کړي او دا د خیر او د برکات او نړۍ کتاب دی الله د دې دا برکات موږ ته دنیا قبر اخرت درې واړو مقامات او کراکي الله مونږ ته زمونږ والدینو ته اصول و فروع ته مشایخ ته حاضرین و غائبین و مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي. یا رب کریم په تمام دنیا کې چې کوم ځای مسلمانان په پریشانو مصائبو کې دي دا پریشانی مصائب تلری کې خاص کر دا کومه وبا راغلي مسلمانان مسافرین په خپل ځایونو کې بند دي، نه کار شته نه د خوراک او اسکاک سه تنظیم شته، بعضی دینی تبلیغی جماعتونه بند دي، بعضی دینی دنیوي طلبای کرام بند دي. الله تعالی دې ټول په حال باندې او رحمېږي او سالمین غانمین خپل اهل او عیال ته واپس کړي. الله د حرمین شریفین او د ټول بلاد المسلمین نا دا وباګانی مصیبتونه په خپل رحم او کرم باندې لری کړي. یا رب کریم حرمین شریفین کلاو کې الٰہی العالمین حرمین او شریفین او ټول مساجد په بلاد المسلمین کې الله کلاو کې، ټول مدارس الٰہی العالمین کلاو کې، الله د مسلمانانو دینی کارونه باندې الله د آفت او مصیبت لری کې او د مسلمانانو دا کارونه دینی الله را کلاو کې، الله دا د خیر او د برکت میاشتا ته د تمام عالم اسلام د مسلمانانو په حال باندې ورحمه کړي. الله بیماری پریشانی مصائب او تکالیف تلری کی الله زموږ د عمل کوټو اسلامي ملکونه د هر قسم آفاتونو شرونو فسادونو بدمنونو الٰہی العالمین په امن او امان باندې وساتي. الله وی ګنا بندیوان د بندر اخلاص کی د چا دشمنی طرف غنئی دی الله په محبت او دوستۍ باندې بدل کی. الله د چا اولاد نشتا نیک عمل صالح اولاد ول ورکی باجی د دعا درخواست کړي الله د چا اولاد نشته نیک عمل صالح اولاد ورکی باجی بیماران د دعا ورکی ویلی الله سمره بیماران دی تو ارت شفاء کامل عاجل ور نصیب کی. الله د چا بنی نو بنات دی د غیبونا د نیکی او د حیا د رشتي بندوبس ورته وکړي. الله زموږ او د ټول امت لپاره د رزق حلال دروازې کلاو کې الله د دواړو جهان او د شرمندګو نه په خپل حفاظت کې اوسه. الله ستاسو کتاب چې زموږ د ټول مخله پروت ده دا زموږ د لپاره حجت کې الله په موږ یې حجت و جوړه. الله د دین ټول کارونه موږ د لپاره کې او په موږ یې وبال و جوړه. الله زموږ د ټول د مهنت روزي درسونه تراویح طول مخک اعمال بخبل رحم او کرم د قبولیت مقام ته ورسه. الله که زموږ نیتونو کې څه ګډوډ راغلي، ریاکاری سمعت راغلي، مونږ توبه وباسو او تا غزاتی چې توبه سره ګناهونه په نیکو بدلې. زموږ ټول په اعمالو کې اخلاص راولې، زموږ په منځونو کې خشوع خضوع راولې او د دین څومره شوبې دی الله قائم دایمه او ساتي او د افراط او تفرید نه او ساتي د اعتدال پلار روان کې الله د تمامي دنیا د امت په خپل منځ کې جوړ راولي، اتفاق راولي، الفت او محبت راولي. ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانه.